Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Brazilië zijn na weken van zware regenval 2 stuwdammen doorgebroken. Meer dan 30 plaatsen zijn onder water komen te staan, melden de autoriteiten. Ze riepen de bewoners via sociale media op zichzelf in veiligheid te brengen. Er werden ook onder meer helikopters en boten ingezet om mensen te redden. De staat Bahia heeft al weken te lijden onder noodweer dat overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt. Volgens Braziliaanse media zijn daarbij al 18 mensen om het leven gekomen. Zeker 3800 mensen zijn sinds november dakloos geworden. De Taliban hebben in Afghanistan 2 kiescommissies en de ministeries voor vrede en voor parlementaire zaken opgeheven. Volgens een woordvoerder zijn de instanties onnodig. Eerder werd het ministerie van Vrouwenzaken al opgeheven. Het is nog altijd onduidelijk hoe de Taliban Afghanistan willen gaan regeren. De afgelopen tijd zijn de regels al veel strenger geworden, vooral voor vrouwen. In Noord-Laren beginnen rond deze tijd de mannen aan de eerste schaatsmarathon op natuurijs van dit seizoen. Bij de vrouwen die een uur geleden startten werd Maaike Verwij eerste, oud-nationaal kampioene bij de junioren. Vanwege de coronamaatregelen mag er geen publiek bij de marathon in Noord-Laren zijn. En het KNMI heeft code geel afgegeven voor ijzel in de loop van de avond. In een strook van Noord-Holland naar Gelderland is er plaatselijk kans op gladheid. In de loop van de nacht trekt de neerslag verder naar het noorden en dan kan het daar op uitgebreidere schaal glad worden. In het uiterste noordoosten pas aan het einde van de nacht. En maandag zal de gladheid pas in de loop van de ochtend daar verdwijnen. Het weer verder. In het noorden en noordoosten blijft het dus vriezen. Elders loopt de temperatuur geleidelijk op tot 5 graden in het zuiden. Met name in het zuiden en westen valt af en toe wat lichte regen. En als die vanavond en vannacht naar het noorden trekt, wordt het daar dus glad door ijzel. Morgen bewolkt, in het zuiden regen en dan wordt het 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander. Klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan. Help mee. Laat niemand in de kou staan en geef op coredate.nl voor ons speciale kerstfonds. Coredate, op de wereld om elkaar te helpen. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar Annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee. Zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op Annexum.nl/supermarkten. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. NPO Radio 1. BNN VARA. Frank Evenblij, ja. Het is koud. Het is de avond van tweede kerstdag. En we zijn in Amsterdam, onze eigen stad. Hoe was jouw kerst? Kerst was gezellig, maar ik vind het ook wel gek dat we hier nu zo op straat staan. Want de gevoelstemperatuur is op dit moment min 15. En we staan vandaag op een bijzondere plek, namelijk bij een inloophuis voor dak- en thuislozen. En onderweg dat ik hier naartoe was, hoorde ik op de radio het sprookje Het meisje met de zwavelstok. Oh nee, dat vind ik, weet je, dat, Als ik er alleen maar die titel uitspreek, dan moet ik al bijna huilen, weet je dat? Dat vind ik. Ik ook. En dat gevoel neem ik een beetje mee dit huis in. En het is heel gek, want we staan hier in de Amsterdamse Pijp. Dit is de buurt waar ik hier om de hoek heb ik 10 jaar gewoond. Dus het voelt ook een beetje als thuiskomen. Maar ik vind het eigenlijk heel bijzonder om die tweede kerstavond dan door te brengen met een aantal dak- en thuislozen. Ja, ik heb een heerlijke kerst gehad bij mijn schoonmoeder op de Veluwe. Bij mijn moeder diep in Twente. Sjoelen. Ieder jaar sjoelcompetitie. Ja. Dat was hartstikke gezellig. Maar voor mij is kerst ook wel gezelligheid, familie, dat je fijn samen bent. En daarom vind ik het goed en belangrijk dat wij vandaag even aandacht hebben voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dak- en thuislozen. Ja, dat vind ik ook. En dat heeft nog één heel groot voordeel. In dit geval, voor dit programma rijden wij stad en land af. En nu? Het is helemaal niet ver rijden. En weet je wat dat betekent? Dat jij vanavond een extra drankje mag. Oh, daar verheug ik me op. Maar dan wel met de dak- en thuislozen. Ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Vanavond op tweede kerstavond komen wij live vanuit daklozenopvang Makom in Amsterdam. Het is een speciale avond vanavond en we doen het net een beetje anders dan u van ons gewend bent. Ja, het is een avond voor persoonlijke verhalen, voor gezelschap en om stil te staan bij het gegeven dat ook in 2021 nog lang niet iedereen er even warmpjes bij zit met de kerstdagen. Maar in deze herberg is iedereen altijd welkom. Wat zeg jij dat mooi, Frank Evenblij? Dankjewel. Ja, prachtig. Ja. We gaan in gesprek met dak- en thuislozen die hier kind aan huis zijn. We worden vanavond verblijd met de gedichten van de bekendste dakloze dichter van Nederland, Hilmano van Velzen. En er is live muziek van de huisband, bestaande uit mensen die dak- of thuisloos zijn, de Makom Band. Ahí viene la burriquita, ahí viene domestica. Ahí viene la burriquita, ahí viene domestica. Y no había venido más antes por no tener un bozal. Y no había venido más antes por no tener un bozal. Ay sí, ay no, mariquita me regaló un canario que cantaba los versos del niño Dios. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. Wat mooi, Veronica, jij komt uit Chili, je zingt in het Spaans. Ja. Ging dit nou over een ezeltje? Verstond ik dat goed? Ja, ezeltje die moeder Maria brengt om kind Jezus te baren. Ja, de ezel was belangrijk in het kerstverhaal, hè? Tuurlijk. Ja. Hoe knap dat jij dat allemaal weer kan verstaan. Ja. Verstond zo ik zie je toch, wat ben jij toch goed in taal. Ja. Goed, 2021 begon precies zoals we dit jaar ook weer uitgaan. Met een harde lockdown. Binnenzitten en thuisblijven dus. Maar wat als je helemaal geen eigen binnen hebt? Of wat als je juist dit jaar op straat bent gezet door je huisbaas en je dus eerder met een lock-out te maken hebt? Ja, vandaag blikken we terug op 2022 met bezoekers van het Amsterdamse inloophuis Makom. En hier bij ons aan tafel zitten Ricardo, Servet en Steve. Dat zijn 3 vaste bezoekers van Makom. En ook aan tafel Kathleen Denkers. Kathleen, moet ik zeggen. Kathleen Dekkers, locatiehoofd van Makom. Welkom allemaal. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Ricardo, om even met jou te beginnen. Vrolijk kerstfeest sowieso natuurlijk. En alvast de beste wensen. Heb jij de afgelopen dagen überhaupt een beetje van kerst kunnen genieten? Ja, zeker. Ja? Het begon afgelopen woensdag hier. En het was heel gezellig. Heel erg gezellig. Nou, je straalt erbij, dus ik neem het helemaal van je aan. Deze week is de winterkoude regeling ingegaan. Wat betekent dat er meer plekken worden vrijgemaakt voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Heb jij hier ook overnacht afgelopen week? Niet hier, maar ergens anders. Dus dat was wel koud. Ook eerste kerstdag was koud. Dus, Het was een steenkoude kerst in één keer, hè? Dat wel, ja. Boah, ik schrok ervan, hè? Ik heb niet hier overnacht, maar in Zuidoost ergens. Ja, want voor alle duidelijkheid, Kathleen, jij bestiert hier de boel. Dit is een inloophuis. Wat is dat nou eigenlijk precies? Want dit is niet per se een plek waar je naartoe komt om te slapen, volgens mij, hè? Wat is het wel? Ja, Makom is een van de 9 inloophuizen van de Regenbooggroep. We zijn een Amsterdamse organisatie. En in Makom zijn we in principe een daginloop. Maar met de koude, of ook met de lockdown, hebben we overal zetten we bedden neer in elk inloophuis. En ook hier in Macon. Okay. En slapen er zo'n 22 mensen. Per in nacht de douche, kleding, hier in de kunstsuite, in mijn kantoortje. Overal slapen de mensen. Is daar een regel voor eigenlijk? Dat je zegt, als het zo koud is, dan gaan we hier bedden neerzetten. Ja, dat bepalen de vier grote steden, de G4. Die bepalen wanneer de nachtopvang ingaat. Ja. Maar is dat niet gekoppeld aan een bepaalde temperatuur? Dat is wel gekoppeld aan temperatuur. En dat is het vriespunt? Dat bepaalt de GGD. Ja, ja. Ja. Steve, ook hier aan tafel. Steve, is dit een fijne plek om hier te komen? Heerlijk. Ja? Ja, perfect. Waarom dan? Omdat je je kan schaduwen tegen de wind en de weer. He, tegen het regen. Anders moet je buiten lopen met je ziel onder je arm. Ja. En dan heb je een plekje. Ja, ja, ook wel relaxed. Ja. Ja, maar Steve, ik begreep, jij bent hier eigenlijk pas sinds een paar weken. Ja, ja. Kom jij hier? Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik ben terechtgekomen. Ik heb in Duitsland gewoond. En daar woon ik met mijn vrouw. En die is gestorven. Ik zag in naar bed en de volgende dag stond ik op. Ik deed de deur open en dan lag ze. En toen, alles stond op haar naam. En toen zei de huisbaas, als die er niet meer is, dan mag jij ook vertrekken. Maar hoe lang heb je met je vrouw in Duitsland gewoond? En waar woonde je? 20 jaar. 20 jaar? In Keulen, in Bad Tonnef, bij Koningswinter. Ja. Ja. En toen kwam ik hier in Nederland. En toen kreeg ik, maar ik wist niet hoe het in elkaar zat. Met woningen zoeken en zo. Dus ik kom hier, grote verrassing. Ik kon nergens een woning krijgen. Dus toen kwam ik met mijn moeder terecht. In Amsterdam? Ja, hier om de hoek. En die stierf 2 maanden geleden. Ach. En toen geprobeerd die woning op mijn naam te krijgen. En dat krijg je niet. En toen stond ik weer op straat. Voor de tweede keer in 1 jaar. Maar dat is wel echt een heel heftig verhaal. Ja, dus in een hele korte tijd verlies je vrouw en je moeder. Ja, ja. En dan sta je op straat. Dan sta je op straat, ja. En hoe ben je dan hier beland? Ook toevallig. Ik ben een beetje gaan zoeken en gaan praten. Ik ben naar de kerk gegaan. Ik ben daar naartoe gegaan. En toen zeiden ze, daar ergens is een dingetje, een gebouwtje. Heet Macon. Want ik wou eigenlijk eerst naar de Transformatorweg gaan. Mm-hmm. En daar heb ik wat van gehoord. Maar die dag was hij niet eens open. Dus ik zou voor niks daar naartoe gaan. En toen kwam ik hier terecht. En toen kwam ik bij haar. En bij die dames. Bij Kathleen, hè? Ja, okay. Ja. En toen heb ik mijn verhaal verteld. En toen, ben je ooit eerder in je leven dak- of thuisloos geweest, Steve? Dat is voor mij helemaal nieuw. Ik was gewoon, ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Zonder iemand pijn te doen, weet je. Ik wil niemand pijn doen. Maar ja, het gaat een gewoon normaal leven. Ja. Koken, boodschappen halen, sporten. Aan het einde van de dag sta je daar. Maar hoe voel je je dan wel inmiddels ook een beetje thuis hier? Kun je dat zeggen? Ja, thuis. Ik voel me thuis. Ik bedoel, ik heb vriendschappen aangesloten met verschillende jongens. Mm-hmm. Die jongens, vele jongens liggen me aan het hart. Het personeel ook. Weet je, het is een fijne plek. En hoe gaat het nu met jou verder? Dan kom je de dagen een beetje door? Of heb je een idee van wat je... Ja, je moet wachten, hè. Want je moet, moet je zo'n passantenhotel moet je opbellen elke week. En dan kom je op een lijst. En de ene keer sta je op 100ste plaats. En dan kom je op de 90ste plaats. En als je bij de 10e plaats bent, dan moet je elke dag bellen. Dan krijg je een kamertje. Maar dat duurt toch wel eventjes. Ja. En vind je dan ook deze dagen, kerstdagen... de meeste mensen brengen dat dan door met familie, gezelligheid binnen. Vind je dat extra moeilijk? Ja. Het is niet meer hetzelfde. Nee. Vrouwtje weg, moeder weg. Ja, moet je dan zonder je moeder? Ja. Je moeder is toch alles? Ja. Maar ja, aan de andere kant is het wel fijn dat je dan hier terechtkomt. Dat je niet alleen... Maar het is anders, hè? Het is anders. Ja, dat snap ik. Het is een troost. Een grote troost. Servet, jij komt hier al langer. Wat betekent Macon voor jou? Macon is eigenlijk een... het is echt iets wat wij allemaal nodig hebben. Het is net wat Steve ook zei. Het is eigenlijk een... vooral een veilig plek. Ja. En de sociale contacten, dat is ook heel erg belangrijk. Want ik heb wel zelf een periode gehad dat ik gewoon rustig in een hoekje zat. Ergens buiten. En nu, afgelopen paar maanden, ben ik weer terug. Maar ja, vanwege corona ben ik ook in tijd hier niet geweest... omdat ik wat met oudere mensen omging. En die zijn natuurlijk wat gevoeliger voor corona... Maar ik ben hier, ik ben heel blij. Ja. En wat is jouw verhaal, Servet? Hoe is het met jou gekomen dat jij geen vast huis meer hebt? Ten eerste, een relatie die liep stuk. Ik ben ook een tijdje naar België geweest, naar Blankenbergen. Ja. Ik heb daar een cafeetje gehad, ben weer teruggekomen naar Nederland. En in detentie beland, 30 maanden. En toen ik eruit kwam, dan was eigenlijk vrijwel alles stuk om me heen. En... ik probeer nu bovenop te komen met hulp. Is dat iets wat je eigenlijk... ben je daar open over? Naar iedereen in je familie en je kennissenkring en zo? Dat je hier doucht ook en zo? Nee, niet tegen mijn kinderen. Ik heb 5 kinderen. 5 kinderen? Ja. Jongste is 20 en oudste is 41. Die woont in Lelystad. Maar vrienden, zeg maar, buiten deze dakloze wereld... die weten helemaal niks van mijn situatie. Maar wacht even, maar jouw kinderen, nou, weten jouw kinderen wel... dat jij dak- of thuisloos bent? Nee. Heb je dat nooit verteld? Nee. Waarom niet? Omdat je ervoor schaamt of zo? Dat is dan wel een onderdeel daarvan. Maar ja, goed, kijk, je kinderen zien hun papa natuurlijk liever als held... Ja. dan ja. Dat je begint... ja, af te brokkelen of problemen te krijgen. Dat snap ik wel, maar het is wel lastig ook om dat in je eentje te dragen. Het is lastig. Ik had laatst nog gesprekken met Kathleen boven op kantoor. Het is heel erg moeilijk. Ik moet er vaak omheen gaan draaien. En natuurlijk, op een gegeven moment loop je gewoon helemaal vast in je eigen leven. Maar Servet, hoe doe je dat dan? Want je kunt moeilijk tegen je kinderen zeggen... kom even thuis een kopje koffie drinken of nee, zo. Nee, dat gebeurt allemaal buiten dan. Nu wat minder natuurlijk. Maar ik ben natuurlijk ook welkom bij moeder van mijn kinderen... En ik probeer het zo eigenlijk... ik loop eigenlijk een beetje de kantjes af. Maar okay, je spreekt dan met je kinderen af, met jouw ex... dus de moeder van jouw kinderen, ja. Om je kinderen te zien... en dan vertel je niet dat je, nee. Dat je op straat leeft. Nee, ik vertel helemaal niet dat ik het moeilijk heb. Hmm. Ja. Maar hoe doe je dat verder? Nou, zorg, want jullie allemaal trouwens, jongens, jullie zien er keurig uit. Hè? Let je daar dan ook echt specifiek op? Jawel, natuurlijk. Maar daar draagt natuurlijk Makom een grote aandeel aan. We kunnen hier elke dag douchen, we kunnen schone kleren krijgen... we kunnen schoenen krijgen, we kunnen warme jassen krijgen. Ja. En eigenlijk niks ontbreekt hier. Ja. Nee. Heb je enig uitzicht op een situatie dat het misschien beter voor je wordt? Ik heb dus een begeleidster, die heb ik sinds enkele maanden, nieuw. En zij komt dan een paar dagen in de week naar Makom toe. En die heeft mij laten weten dat het ongeveer 2 jaar gaat duren. 2 jaar? En het is in verband met Housing First. Dat is dan weer een paar jaar geleden opgezet en dan word je ingeschreven. Maar we hebben tekort aan woningen in Amsterdam. Ja. En ja. Dat is eigenlijk... die mensen kunnen ook niet veel aan doen. Maar het is gewoon dat het er gewoon niet hoe is. Zie je, hoe kijk je daar tegenaan? 2 jaar. Is dat je denkt, jongen, hou ik dat vol? Of nee. Denk je, het is wel te overzien? Ja, ik heb met die dame ook zo gesproken. Ik zeg, oké. Ik zeg, ik zet de knop gewoon om. En ik werk gewoon naar die datum toe ongeveer. Mm-hmm. Je kan dat natuurlijk nooit op de dag zeker zeggen. Nee. Maar ik probeer wel het beste van te maken. Met ook vrienden, wat ik hier heb. Ja. En nog veel meer lieve mensen. Ja. Nou, wat fijn dat je dat om je heen hebt. Ricardo, jij bent overdag veel op straat, veel buiten. We leven in tijden van corona. Ja, we zijn nu ook helemaal in lockdown en zo. Hè. Is er veel veranderd dan, wat dat betreft, voor jou? Ja, zeker. Je blijft op afstand van mensen. Je gaat niet in drukke plaatsen waar veel mensen zijn. En als het moet, dan heb je mondkapje op. Je zorgt dat je de afstand bewaart. En je desinfecteert je handen. Ja, maar dat geldt voor ons allemaal, hè? Ja. Maar is het voor jou ook anders dan wat je overdag... Ja, je hebt ook je dagbesteding of zo. Misschien dat je in het verleden toen het nog wel mocht... naar bepaalde plekken ging of zo? Ja. Dat klopt. Maar ik heb mijn draaicirkel heel klein gemaakt. Het was voor corona was het veel groter. En ik heb dus geluisterd naar de GGD en de RIVM mensen die dat zeggen. Maak je draaicirkel klein, zodat je minder risico loopt. En waar ging je dan naartoe daarvoor? Ik ging naar de BIEB, ik ging bijna overal. Ja. Maar, in de bibliotheek, snap ik wel. Is lekker warm, kun je krantje lezen, boekje lezen en zo. Ja. Mag allemaal niet meer. Ja. Dus daar hou ik me aan. En ik heb me ook laten vaccineren op advies van de op mensen. Op de RIVM en de GGD, ja. Ja. Ja. Dus dat is veranderd. Ja. Je kan niet meer overal naartoe. Je hebt een QR-code nodig. Ja, ook dat dus, nog. Ja. Je komt niet zomaar overal binnen. Servet, is er voor jou wat veranderd door de coronaperiode? Nu weer bijvoorbeeld de lockdown? Ik zal even vertellen. Ik heb een boot. Waar ik, zeg maar, wanneer het weer geschikt is, dat ik erop kan slapen. Ah, oké. Ik heb het eigenlijk al 3 jaar nu inmiddels bijna. Sinds 2019. En natuurlijk is er wat veranderd. Als er lockdown zou komen met een avondklok en zo, dan zit je gewoon op die boot. Ja. En niet alleen ik natuurlijk. Er zijn nog veel meer mensen die op een boot verblijven. Ja. En dat is wel vreselijk. Oké, maar je zit dus maar op een boot, maar je bent eigenlijk dak- of thuisloos, ben je. Ja. Maar je hebt wel een boot, maar dan kun je alleen slapen als het weer een beetje toe. Als het min 5 en zo wordt, dan is dat absoluut niet fijn. Want als jij in een boot gaat met natte kleding, je komt er ook volgende dag net zo nat weer uit. Nou, jullie zijn natuurlijk allebei ook wel een beetje expert als het gaat om het leven op straat. Hè. Omgaan met kou. Het verhaal van Steve laat wel zien dat in principe iedereen dakloos kan raken. Wat voor tips heb je nou voor Steve voor als iemand op straat belandt? Ja, tips. Gewoon volg het traject. Er zijn allemaal allerlei hulpdiensten. En je moet ze wel allemaal optrommelen. Heel veel dingen kan je niet zelf klaar. Je hebt echt hulp bij nodig. Mm-hmm. Ja. En hoe hou je jezelf warm, Ricardo? Heb je daar nog een tip voor? Ik heb van mensen op straat gehoord dat ze kranten onder hun kleding hebben. Oh, ja? En die ze isoleren goed, ja. Ja, dat ik vroeger deden wielrenners dat nog wel eens. Schaatsers. Schaatsers bij de LC toch? Renier Paping deed dat vroeger, in de jaren 60. Ja, dat klopt, ja. Het werkt wel goed, kennelijk. Ja. Steve, heb jij dat al echt ervaren? Die kou op straat? Nou, dat kan ik helemaal niet ervaren. Nee? Ik woon al... hoe lang woon ik al hier al? Vanaf mijn derde jaar. Ik kan nog steeds niet winnen. Nee. Nee, het is echt heftig vandaag, hè? Ja. En gisteren ook. Maar merk je dat? Want ben je dan vandaag de hele dag buiten geweest? Nou, niet de hele dag. Maar... niet de hele dag, maar... een paar uurtjes is er genoeg, hoor. Ja. Het is heftig, hoor. Ja, ik vind het steenkoud. Kathleen, merk jij eigenlijk, want we leven in tijden van corona... en dan komt ook nog eens hier die extreme kou erbij. Maar is het moeilijker voor jouw cliënten om buiten hun draai te vinden? Ja, nou, aan de ene kant het geluk is dat... eigenlijk leeft iedereen bijna altijd al op 1,5 meter afstand van een dakloze. Dus daarom waren in het begin zeker de coronabesmettingen heel laag. Maar hoe bedoel je, iedereen leeft op 1,5 meter van de daklozen? Nou, mensen lopen over het algemeen anoniem de stad in. Anoniem door de stad. En dat is het mooie van een inloophuis. Mensen worden hier aangesproken om wie ze zijn en niet om wat ze zijn. Ah, okay. En mensen komen hier om te eten, om te drinken, om te douchen, om hun kleding te ruilen. Voor maatschappelijk werk is een heel belangrijk onderdeel. Ja. Maar misschien is het nog wel het allerbelangrijkste dat mensen aangesproken worden bij hun naam. Ja. Ja. Maar merk je nou dat het lastiger is geworden voor jouw cliënten door corona? Ja, er mogen nog maar voorheen kwamen hier op enig moment 80, 90 mensen binnen. Nu nog maar 38 mensen. Dus... Maar hoe doe je dat dan? Want als er mensen dan aan de deur staan te kloppen, moet je dan zeggen, sorry, maar je mag er niet in. Ja. Dat lijkt me wel vrij pittig. Ja, ja. Voorheen stonden er 8 stoelen rond de tafel, nu nog maar 4. Dus het is allemaal een stuk rustiger geworden. Wat weer het voordeel is dat je veel meer aandacht hebt voor iedereen. Ja. Voorheen was je veel meer op beheersing en nu veel meer op zorg. Ja, dat is een groot voordeel. Ja. Maar ja, het grote nadeel is dat er dus veel mensen buiten staan. Ja. Is er voor die mensen allemaal plek, ergens anders? Nou, er is een 9e inloophuis is erbij gekomen in de coronatijd. En dat is wel gebleken dat het echt nodig is zo. Ja, begrijpelijk, ja. Maar goed, corona aan zich als ziekte... heeft dus relatief niet een enorme impact gehad op de dak- en thuislozen. Niet heel groot, nee. Nee. Nee. Hey, nou ja, wel in de opvang en zo dan dus eigenlijk. Hè. Jongens, de kersttijd is ook een tijd dat je een beetje terugblikt op het afgelopen jaar. Hè, en dat je zegt van nou, dit ging goed, dit ging niet zo goed voor dit jaar, dit wel. Servet, wat is er voor jou echt goed gegaan dit jaar? Dat je zegt van nou, dat is gelukt in dit jaar. Ik heb meer mijn rust kunnen vinden. Ja? Ja. Afgelopen jaar was grotendeels een beetje hectisch. Maar rust vond ik het allerbelangrijkste. Ja. En ik zit ook geregeld hierboven, dat is de kunstsuite eigenlijk. Ja, daar zitten we hier, hè? In de kunstsuite. Ja. Daar gaan we straks nog over hebben. Ja, ja. Wat maak jij dan hier? Ik heb eerlijk gezegd niks gemaakt. Maar ik ga er wel aan beginnen. Gaat nog komen. En Ricardo, wat was voor jou, wat was het hoogtepunt van 2021? Door Kathleen ben ik op het juiste spoor gezet. Ja? Dus dat ging goed. En ik ben dus nu bezig met ook mijn geleider. En die helpt mij ook. Ja. Dus ik denk dat het wel goed komt. Je kijkt met goede moed naar de toekomst. Ja, zeker. Ja. Steve, hoe is dat voor jou? Ja, het is zo snel gegaan allemaal. Heb je een beetje verduzie? Heb je vertrouwen in de toekomst? Vertrouwen zeker. Ja. Jawel. Alles komt wel goed. Ja. Alles komt goed. Nou ja, je lacht er inderdaad bij. Je moet blijven lachen, anders word je gek, man. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk. Ook al heb je nog zoveel verdriet, weet je, blijf gewoon lachen, weet je. Want na de regen komt... Zonneschijn, ik heb het wel eens gehoord, ja. Nou, ik hoop met heel mijn hart dat het allemaal lukt. Ricardo, Steve, Savet en Kedien, heel veel succes in het komende jaar, in 2022. Dank je wel. Dank jullie wel. Het is tijd voor muziek, want ja, in kersttijd kan ik de hele dag wel kerstmuziek draaien. Ja. Dat is een enorme liefhebberij van mij. En Frank, we hebben tegen elkaar gezegd, we gaan elkaar onze favoriete kerstliedjes laten horen. Nou ja, Jij mag beginnen. Ik heb er een heleboel natuurlijk, maar die hoor je de hele dag al voorbij komen. Last Christmas is natuurlijk een van de allerbeste. Mooie clip ook. Maar er is er ook een van een oud stadsgenoot van mij, Tim Akkerman, vroeger de zanger van Direct. Ja. En die heeft een zoon en die heet Denne. Denne? Dennebelm. Ja, dat vond ik eigenlijk wel toepasselijk. En die heeft hij vernoemd naar de Denneweg. Dat is de allermooiste straat van Den Haag. Maar daardoor heeft hij heel veel met kerst. En hij heeft een kerstplaat gemaakt. En er zijn heel veel artiesten die dat proberen. Ja, ja, ja. Maar ik vind dat het hem echt goed is gelukt. Daarom wil ik graag Tim Akkerman, Come On, It's Christmas Time, horen. Everybody's been waiting for this day to arrive, full of anticipation with starlight in their eyes. Mama setting the table, we're decorating the tree. I can hardly wait until you're sitting next to me. And when the doorbell rings and you run in, this old heart begins to sing. Come on, come on, it's Christmas time. Come on, come on, it's Christmas time. Snowflakes are falling, it's a fairy tale life. And whatever may come, dear, the future is yours and mine. Akkerman met Come On, It's Christmas Time. En als je dit nummer niet goed vindt, dan heb je gewoon geen smaak. Erik Dijkstra. Ik vond het een prachtige plaat. Ik zeg niks. Oké, okay, mooi nummer. Dank je wel daarvoor. Mooi nummer. Dijkstra en Evenwij ter plekke. Ja, dit is een speciale uitzending van Dijkstra en Evenblij ter plekke op tweede kerstdag. Een dag die eigenlijk helemaal niet bestaat natuurlijk. Maar goed, dat hebben wij in Nederland ooit bedacht. Tweede kerstdag, tweede paasdag bestaat ook niet. Dat geldt terzijde. Wij komen live vanuit de dakloze opvang Macom in Amsterdam. U hoort wellicht soms een belletje door deze uitzending heen. Dat komt omdat er nog steeds mensen hier binnendruppelen. Want het leven gaat ook gewoon door natuurlijk. En als je in Amsterdam bent, dan kun je eigenlijk niet om deze man heen. Hij draagt vaak extravagante jassen, een grote zonnebril, heeft altijd een zwart boekje in zijn handen. En je kunt bij Nacht en Ontij een gedicht van hem kopen. En mocht er dan nog geen belletje gaan rinkelen, dan moet je zo eens even luisteren naar zijn prachtige, kraakheldere stem. Ja, hier in de straten van Amsterdam ontdekte hij zijn grootste talent, namelijk dichten. En ik kan je uit eigen ervaring zeggen, dat kan hij als de allerbeste. Ik ben verheugd dat we hem vanavond bij hebben. Ik ben echt fan. Ze noemen hem de Morgan Freeman van de Lage Landen, of gewoon de dakloze dichter. Hilmano van Velzen, welkom. Dank jullie wel, heren. Ja, goed dat je er bent, man Hilmano. Jij gaat vanavond een aantal dichten voordragen. Ja. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met poëzie? Wauw, volgens mij ben ik mijn leven lang al met poëzie bezig. Alleen ik wist nog niet dat ik kon dichten. Oké. En nou ja, ik denk tien jaar geleden ben ik echt dag en nacht bezig. Het is nu nog steeds eigenlijk. Hè. En ja, het is een medicijn natuurlijk, hè, voor mij. En het zorgt dat eerst en ik... Onze natje en droogje. Jij wijst nu naar Iris, dat is, ja, dat is je muze? Ja, dat is mijn muze. Maar zij is ook de baas, hè, natuurlijk. Oké. Okay. Iris van Gins, ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Muze en geliefde. Maar ja, dat dichten is op een bepaalde manier helemaal ook een beetje jouw redding geweest, heb ik het idee. Ja, zeker wel. Want kijk, ik ben al vanaf mijn 13e dakloos. En ja, ik ben er bijna 40 jaar dakloos. Ook al ben ik wel de beroemdste dichter van Amsterdam in Nederland. Ik zit in een huis gekraakt en... Ik sta niet eens ingeschreven in Amsterdam. Ik heb niet eens een postadres, ik heb niet eens een bank. Wauw, het is echt heel erg gestoord. Ook al ben je met de Rembrandts vereeuwigd en al die dingen meer. Maar ja, het is mijn stad en het is mijn familie, de dakloze familie. Dus als ik gevraagd word om hier erbij te zijn, om iets voor mijn dakloze familie te betekenen, om mijn verhaal ook te vertellen, dan ben ik natuurlijk meteen bereid om het te doen. Ja, goh, jij vertelt, je bent al vanaf je 13e dakloos, Hilmano. Hoe is dat zo gekomen? Ja, op een gegeven moment was ik in... we kwamen uit Suriname, uit de binnenlanden van Suriname. Ik was een jaar of 9, het was in 1974. En dan had je de onafhankelijkheid. En toen gingen Surinamers etappes naar Nederland. Maar dan kon je voor de onafhankelijkheid Nederlander worden. Dus mijn ouders die hadden zoiets van, ja, we moeten naar Nederland. Ze voorzagen al problemen in Suriname. En ja, wij kwamen op een gegeven moment in Maartensdijk te wonen, in het Gooi daar. En daar ben ik op een gegeven moment opgegroeid verder en... En op een gegeven moment zit ik op een... Als iets gestolen was in het dorp, hadden wij het altijd gedaan. Want ook al was ik nooit in de buurt. En op een gegeven moment heb ik een job op een manege. En ik denk, ik ben nu veilig. Want ja, iedereen kan dus zien dat ik hier met die paarden bezig ben. En niet met, al die onzin waar ze mij altijd voor... Zo, op een gegeven moment kom ik thuis. Na 3 weken ben ik aan het werken op die manege. En ik heb echt alles afgeschermd. Hè? Van niemand kan erbij, want het mag niet misgaan. Hè? Ja, ja. En ik zie politieauto voor de deur staan. En ik weet, ze komen voor mij. Maar ik denk, dat kan toch niet? Ik heb toch echt die paarden? Daar ben ik toch mee bezig? En mijn vader komt naar buiten. Die begint mij in elkaar te slaan. Waar de hele de buurt bij is. En hij vraagt, waar is het geld gebleven? En het is heel moeilijk om nu nog steeds om hierover te vertellen. Best wel elke keer weer is het echt van, wow. Dus ik ga mee naar het politiebureau. En ik vertel hun, van, nou, jullie moeten gewoon de vrouw van de manege laten komen. En dan kan zij mij vrij pleiten. En je had niks gestolen? Nee, natuurlijk niet. Ik dacht, nu ben ik veilig. Nu ben ik... Ja. Maar op een gegeven moment, ja, die vrouw die komt dus naar het politiebureau en ik sta al op van, nou ja, nu gaan jullie het krijgen. En zij zegt, alleen hij kan het gedaan hebben. En ja, toen ben ik gewoon gaan rennen. Want ja, je mag niet met je vriendjes spelen en ja... Maar waar ben je naartoe gerend dan? Nou ja, ik ben vanuit Maartensdijk naar Hilversum gegaan. En toen kwam ik daar in die hele coffeeshop. Klaas Bruins, ja, gewoon alles en nog wat. Bankoverval. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Hilmano, je bent weggerend en je bent eigenlijk altijd blijven rennen. Ja, totdat de poëzie op mijn pad kwam. Ja. Ja, heeft de poëzie, Frank zei dat zo mooi, heeft de poëzie jou gered? Mag je dat zo zeggen? Zeker wel. Ik weet, op een gegeven moment was ik echt, zat ik echt met mijn handen in mijn haar van, ja, ik moet iets. Want ja, hoe dan? Ik weet niet hoe. Toen kwam de poëzie. En ja... Ik dacht in eerste instantie toen ik begon te dichten van, ja, mensen vinden het leuk als je zegt, ik ben een dakloze die aan het dichten is, weet je, die poëzie doet. Ja, dat vinden ze dan doe je er iets voor. Ja, totdat mensen beginnen te huilen. En dan denk ik, de eerste keer dat iemand begon te huilen, een vrouw, toen dacht ik nog van, shit, nu gaat ze gillen, politie erbij. En, maar ze vonden het echt prachtig. Ja, ze ontarmen dan en ze geven me €50. Dus ik sta daar van, hoe dan? Ik begrijp het niet. Ja. Nou ja, maar het is wel gek, want een van jouw handelsmerken is natuurlijk ook jouw prachtige stemgeluid. Met een Nederlands taalgebruik. Goeie dat bijna radiostem. Beter is dan van wie dan ook. Terwijl het is niet jouw moedertaal. Nee, mijn moedertaal is Saramakkaans, hè. En jongens, nu het toch... Sranantongo. Nou, je hebt Saramakkaans en negen Engels, dan weet dat dan, hè. En Paramaribo. En Paramaribo kende ik helemaal niet, totdat ik in Nederland kwam, hè. Maar nu toch over Saramakkaans, dan wil ik toch dat jullie het even horen, hè. Er is namelijk een Nederlandse kinderlied, hè. Vader Jacob. Ja? En zo klinkt hij en Sara Jacob in Saramakkaans. Papa Shaki, Papa Shaki, Ita Domino, Ita Domino, Yata Yedi Gingi Tanaki, Yata Yedi Gingi Tanaki, Ding Dang Dong. Ja, dat is het enige, want ik mocht mijn taal niet meer spreken. Dat is mooi, dat is ja. Nog mooier dan in Nederland. Ja, prachtig. Ja, ik mocht mijn eigen taal niet meer. Alle Surinamers hadden er last van. Als je in Nederland kwam, moest je gewoon je taal vergeten. Maar omdat jij dus in het Gooi ook een beetje bent opgegroeid, daardoor ben je ook wel zo ABN gaan spreken. Nou, eigenlijk wilde ik helemaal geen Nederlands praten, want ik verdomde het, omdat ik mocht mijn eigen taal niet praten. En ik had zoiets van, ik ga het nooit praten. Ik verdom het, ook al krijg ik zoveel klappen. Maar ja, totdat een leraar op een gegeven moment tegen mijn moeder zei op een oude avond van, ja, hij is te dom om Nederlands te praten. Toen dacht ik van, shit. Oh. Hij is te dom om Nederlands te praten. Dat is een vreselijke opmerking. Ja, dat is, ja. Kijk, als je, toen de tijd was het echt zo van elke negen jaar is alleen maar geschikt voor technische school en verder niet. Ja. En toen had ik zoiets van, ja, shit, ik ga het zo hard praten dat als ik eenmaal praat, dan moeten mensen wel luisteren en mij echt wel vol aanzien. Ja, terecht. Ja. Ik weet, toen wij begonnen met het bedenken van deze uitzending, en wij wilden graag met de kerst aandacht hebben voor dak- en thuisloos, toen zei Frank, dan wil ik graag Hilmano uitnodigen. Ja, wij kennen elkaar goed. Zei Frank, die ken ik uit het uitgaansleven. Ja, s'nachts later. Jij kocht toch wel eens een gedicht uit van Hilmano? Ik heb heel vaak gedichten van Hilmano gekocht. Ja, wij stalken Frank al heel lang. Ja, maar hoe werkt dat dan, Hilmano? Verkoop jij dan jouw gedichten als het ware in het nachtleven? Moet dat zo zien? In eerste instantie, toen ik begon met dichten, was het echt dat ik uitschreef en uitscheurde en aan mensen gaf. En op een gegeven moment was ik met Iris. Ja, Iris, ja, dat is echt een kanjer en gestoord hoe het allemaal doet. Iris heeft op een gegeven moment het uitgewerkt en zo. En nu kunnen mensen naar poëziebundels@gmail.com. Laat ik het even opnoemen. Poëziebundels@gmail.com. Als je daarheen gaat, dan kan je mijn bundels tussen mijn pdf'jes krijgen. En als je rijst met bruine bonen naar mij toestuurt, dan betekent dat je mij nodig hebt. En dan kom ik een uur dichten. En de gedichten haal je uit de bundels voor een uur. En dan moet je wel rijst en bruine bonen hebben. En dan kom ik dus gewoon voor je dichten. Maar wacht even helemaal, dan kom je bij mensen thuis? Ja, dat doen we al een tijdje. En dan kom ik bij mensen thuis. En dan kunnen zij de gedichten dus voor een uur uit mijn bundels die ze dan besteld hebben. Kunnen ze dan samenstellen en dan kom ik en het Iris en dan... Dat vind ik wel gezellig eigenlijk. Maar dan kom je thuis en dan kom je ook... Nou nee, het is de bedoeling wel dat zij de rijst en bruine bonen klaar hebben daar. Ja, dat moet dan wel gemaakt worden. Wij nemen het wel mee, we nemen het wel mee. Ja. Maar Hilmano, wat is er voor jou zo mooi aan het dichten? Wauw. Kijk, het dichten is... Ja, ik ben gewoon een ander mens geworden. Ik ben opnieuw geboren, want... Ja, ik weet het niet. Ik raak en verbind en... En die energie die je dan krijgt van al die duizenden mensen, het is ongehoord. Het is zo. En dan heb ik nog ik heb het geluk dat ik met Iris de liefde van mijn leven gevonden heb. Dus eigenlijk ben ik al de rijkste man van de wereld, sowieso. Ja. Maar de poëzie is mijn medicijn eigenlijk. Hè? En niet alleen mijn medicijn, het is ook een medicijn voor elk en ieder waar ik voor dicht. Ja, weet je, Hilmano, jouw verhaal is zo prachtig. Er is ook een documentaire over jou gemaakt. Ja. Heeft dat jouw leven veranderd eigenlijk? Wauw, leven veranderd. Ja, kijk, als het volk je gebracht heeft, hè, ja, dan kun je heel veel documentaires maken, maar ja, het zal niet meer minder worden. Het zijn vooral die kids, hè, die helemaal gek worden van mijn poëzie, hè, de jeugd van de toekomst van dit land. Veranderd. Ik heb, ja. Maar is het niet dat je ergens hoopt van dat je ontdekt wordt of zo, of dat je bundels meer verkocht worden en dat je misschien straks een echt huis hebt voor jezelf? Is dat een droom? Nou, het is wel een droom om een huis te kopen en niet met HVO-Curido over het Leger des Heils in Zee te gaan. De regenboogkroeg, ja, super. Wat ze in Macon hier doen, wauw. Dat is menselijk met mensen omgaan. En dat doet de regenboogploeg hoog. HVO-Curido, die zijn dan met... Kijk, die jongens hebben het over Housing First. Maar zijn andere hulpverleningsorganisaties, hè? Ja, maar op een gegeven moment hebben ze Housing First. Wij hadden ook een huis in de Jordaan. Dat is mijn eerste huis, hè? Een kleine hokje daar. En de buren die mij dan... Rare dingen, echt de gekste dingen... Ik ben op een gegeven moment eruit gezet omdat ik rattenplagen veroorzaakte en in zou sluipen en banden lek zo gestoorde dingen. Ja. En dat was 4 dagen voor de corona, 2 jaar geleden of zo. Ja, en toen, kwam je op straat te staan. Ja, toen kwam ik met Iris op straat. Want er was een agent die toen ik met Iris een verhouding kreeg, die had zoiets van, nou, ik moet Iris beschermen tegen mij en zo. En die probeerde mij dood te schieten daar in Eiburg. En toestanden. Die beloofde ook Iris van, als je niet met bij hem weggaat, dan verlies je je huis. Iris werd eerst ontruimd. En toen werd ik ook ontruimd. Ik ben alleen maar aan het dichten. Ik ben alleen maar aan het raken. Laten we dan gewoon naar jouw onderdeel. Ja. Laten we naar de poëzie gaan helemaal. Ja, super. Ja. Wat ga je voordragen? Ik heb een gedicht, heet Mijn Stad. En het gaat over Amsterdam. En mijn stad gaat zo. Neem mij niet kwalijk dat ik een stad anders zie dan de meeste. 36 jaar lang heb ik gedwaald. Gerend, op de vlucht voor een leugen. Ik keek toen naar mensen, stadsmensen. Ik keek en ik zag hun vluchtig, te vlug, zo oversnel heen en weer, geen rust. Ik zag licht in een spoor van bijster, van duister. Ik zag en las een man na 15 jaar, alleen doodgevonden na 15 jaar. Ik zag onzichtbaar, ontroostbaar als ik was. Ik zag een stad zo groot, zo doelloos, zo vervuild, zo vereenzaamd, zo alleen. Ik zag een stad, maar ik weet zeker dat deze stad die ik zag nooit de stad kan zijn waar ik nu ben. Amsterdam! Ja, en op Ajax, lekker op de Stiffen Arena, heerlijk. Ja, prachtig, helemaal mooi. De dakloze dichter Hilmano van Velsen. Ja, we gaan straks nog meer gedichten van je horen. Dank je wel. Dank je wel. Mooi. Ik schrok ervan nog even. Ja, Amsterdam. Maar het was wel mooi voor het effect. Straks nog eentje, Hilmano. Prachtig mooi. We gaan luisteren naar een favoriet kerstliedje van de samensteller van dit prachtprogramma. Dat is Marlijn Landsbergen. Beter bekend als DJ Marengo. Kijk, daar zit hij. We gaan luisteren naar Tom Petty met Christmas All Over Again. Start to rock. Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. We go. and find you happy and there by your fire. I hope you have a good one. I hope mama gets the shopping done and it's a Christmas all over again. Oh baby, it's Christmas all over again. Oh yeah. And it's Christmas all over. Betty and the Heartbreakers met Christmas All Over Again. I want a new Rickenbacker guitar. Kom nog even een kerstlijstje. Ja, ja. Goed, inloophuis Macomb is veel meer dan een plek waar je je handen kunt warmen aan een heerlijke kop koffie. Dit is ook nog een broedplaats voor talent. Voor artistiek talent. Daar hebben we het straks nog over. Maar ook voor muzikanten die hun ziel en zaligheid in muziek kwijt kunnen. Ja, ze hebben hier zelfs een heuse huisband. De Macomb Band bestaat uit een wisselende bezetting. En vanavond spelen Jacques, Steve en Veronica de sterren van de hemel. Welkom alle drie. Ja, goed dat jullie er zijn. Ja. Hallo. Jacques, laten we bij het begin beginnen. Hè. Waarom zijn jullie een band begonnen? Het is eigenlijk een lange tijd met Veronica. Is al bestaat heel lang eigenlijk. Hoe lang, Veronica? Zes jaar spelen jullie al samen? Zes jaar. Ja, maar Steve, jij komt pas sinds korte tijd hier over de vloer. Maar jij bent dus nu al een volwaardig bandlid. Drie weken? Ja. Maar moest je auditie doen om de gitarist te worden? Ik mocht gewoon meedoen. Ja? Ja. En hoe ging dat dan? Nou, ik kwam toevallig hier voorbij. En toen hoorde ik dat elke dinsdagmiddag muziek was. Ja. Dus ik vroeg van, nou kan ik meedoen? Ik zeg, toen vroeg ik, heb jullie een basgitaar? Nou, hadden ze niet. Nee. En toen heeft Veronica de volgende week meegenomen. Oké. Okay. En toen, zo is het begonnen. Hey, en wat voor soort muziek maken jullie dan, Steve? Ja, een beetje van alles gewoon. Ja? Een beetje alles door elkaar. Covers? Bekende liedjes? Nou, meer van Jacques, hè. Jacques die... Ja, maar Jacques, jij speelt gitaar en jij zingt ook in de band, hè? Ja, klopt, ja. Wat betekent muziek voor jou? Voor mij is heel veel en geluk, maar... Dat iedereen begreep, maakt je levende. Geeft je kracht, geeft je liefde. Geeft je rust. Is een hele mooie vibratie. Jacques, hoe lang zit jij al dan in de Macomb Band? Vanaf het begin eigenlijk. En hoe lang is dat? Zes jaar. Ja, Jacques, wij spraken elkaar al voor de uitzending. Jij vertelt, jij komt uit Frankrijk, uit Bretagne. Ja. Wij spreken eigenlijk een heleboel verschillende mensen die, eigenlijk op verschillende manieren dak- of thuisloos zijn geworden. En ik begreep dat jij er eigenlijk zelf voor hebt gekozen om op straat te leven. Hè? Ja, ja. Waarom is dat? Gelukkig, voor mij is het anders, omdat ik voel niet op straat, zeg maar. Maar meer in onze midden, zeg maar. Ja. Met de mensen. Ik was meer een mens die met de mensen in de midden zijn. Dus voor mij, ik zie de planeet, de aarde, met de metaal mensen en mijn huis, zeg maar. En ja, ik heb ik voel gelukkig voor mij. Het is niet voor iedereen deze leven, zeg maar. Ik heb echt goed beslissen, des leven. Ja, want jij zegt, voor mij is het een goed leven, ik ben gelukkig. Maar ja. Het lijkt me ook wel zwaar, hè, Jacques? Eigenlijk is heel mooi wat je kan leven met mensen. Omdat je hebt een heel sterke link ook met het leven, maar ook met mensen. Ja? Ja. Ja. Vertel me, wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt op straat? Er is zoveel mooie moment met de mensen. En ook met de natuur eigenlijk. Dus wat je kan delen met de mens, de moeilijkheid of de liefde. Als je kan iemand blij maken of ook met de dier die met jou leven samen, met jou praat eigenlijk. Is eigenlijk elke minuut een wonder het leven. Ja. Jacques, even terug naar de band. Hè. Is er een optreden van de Macomb Band wat je echt nog kan herinneren? Een bijzonder optreden? Eigenlijk optreden is bijzonder. Ja. Afgelopen keer was voor kerst bijvoorbeeld. Laatste keer hier voor Macomb gewoon. Met al zijn allen. Dan heb je ook een hele warme in je hart. Met alle mensen gezellig te maken. Ook buiten gewoon vroeger. Met mensen. Of omdat ik speel ook overal met plezier gewoon. Ook vroeger met iemand die was heel goed voor teksten schrijven en de muziek maken. Dus elke optreden is speciaal, zeg maar. Ja, is een bijzondere. Ja. Ik ben benieuwd, we gaan zo luisteren. Veronica hoorden we net natuurlijk al spelen. Die heeft vroeger ook professioneel gezongen in Zuid-Amerika. Jacques, heb jij ook op niveau gespeeld qua muziek? Sorry? Heb jij ook professioneel gespeeld of zo? Nee, eigenlijk niet. Nee, niet professioneel. Steve wel? Nou, ik heb geluid gedaan. Okay. Voor een heel bekende reggaeband. Welke dan? Identity. Die hadden nog de tweede plaats gehaald in de Grote Prijs van Nederland. Kijk, we hebben in Paradiso gespeeld. Okay. We hebben in Melkweg gespeeld. Alle zalen, behalve de grote stadions niet. Okay. In Barcelona, in België hebben we overal gespeeld. We hebben LP gemaakt. Nou, wat goed. Ja. Maar goed, ik ben wel benieuwd hoe jij straks op de bas klinkt. Ja, dat valt mee. Loop maar vast die kant op, pak je basgitaar erbij. We gaan naar jullie luisteren. Jacques, wat gaan jullie spelen? Eigenlijk is het een lied. Ik heb een paar weken geleden in mijn hoofd wat zingen. Dus we hebben geprobeerd te spelen. Het is een kerstliedje, eigenlijk een beetje simpel, maar over kerst. Dus enzovoort. Okay, we gaan naar jullie luisteren. Hier zijn ze. Geef ze een warm en parmantig applaus. De Macom Band. Bijna aan het eind van het eerste uur van deze uitzending. Maar we kunnen niet afsluiten zonder nog zo'n mooi gedicht van Heelmano van Velzen. Heelmano, the floor is yours. Ik heb een gedicht die heet Participatie. Als het leven onbetaalbaar is, zijn wij allen rijk. Wat is een mensenleven waard als het onder de brug slaapt? Wie bepaalt wat men waard is en waarop gebaseerd? Zijn wij niet allen kinderen van kinderen? Zo onzichtbaar en toch weer zo zichtbaar in de armoede. de kansarmen, zo u wilt en mij niet zelden benoemd. Hoe menselijk verlicht is de ontarming? Wat is een mensenleven waard als men onder de maatschappelijke brug slaapt? Als het leven onbetaalbaar is, waarom zijn wij dan niet allen even rijk? Alleen in de dood zijn wij allen gelijk. Ja. Ja, het heet participatie. Ja. Gaat het over de participatiesamenleving, zoals Mark Rutte dat ooit propageerde? Ja, ik was er op een gegeven moment gevraagd om een gedicht te schrijven voor een participatiegebeur. Toen heb ik dit gedicht geschreven. Bij de mensen die werden uitgenodigd, die dan prijzen kregen omdat ze dan goede dingen deden voor anderen. Ik weet het niet. Ja. Maar, Volg jij de politiek eigenlijk nog heel, Mano? Ja, ik vind gewoon... Je kan niet een leugenaar als minister-president hebben. Dat bestaat gewoon niet. En Rutte, ja, ik weet het niet. Nederland is gestoord als ze hem als minister-president. VVD is gestoord als ze hem als minister-president. Er moet iemand anders naar voren schuiven, want Rutte kan gewoon niet. Want de jeugd... En ja, weet je... Eerst en ik hadden het over haar kinderen. En toen besefte ik opeens van als je 15, 16, 17, 18, nu deze tijden... dan kan je geen kant uit. Die kids, die gaan kapot. Want ja... Die kunnen niet vreemd gaan, neuken, die kunnen niet klaar. Die kunnen al die shit, hasjes erop, alle shit wat wij allemaal hebben. Ja, oké, maar goed, dat komt door corona. Ja, zeker door corona, maar dus, het heeft ook deels... Rutte, ja, sorry. Kaagslag geef ik maar, wel. Maar waar haal jij dan... Kijk, ik bedoel, je volgt die politiek dan een beetje zo zijdelijk. Maar waar haal jij nog meer inspiratie vandaan voor je gedichten? Ja, mijn muze Iris, hè. Alles komt uit Iris. Nou, ik heb twee muzes voor Iris, hè. Dat is een moeilijke discussie altijd. Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ze zit daarnaast, dus wees een beetje voorzichtig. Ik heb bijvoorbeeld mijn laatste twee bundels... die heb ik gemaakt met mijn muze Anschaar John Brennickmeijer. Hij is de zwarte schaap van die Brennickmeijer-familie, CNA-familie. Ja, want Anschaar, de familie. Ja, rijke familie ook. Anschaar staat al vanaf 2 jaar lang op de Dam... met een bord Freedom, vrijheid, weet je wel. Toen ben ik er een jaar geleden bijgekomen. En nu staat hij elke zondag van 1 tot 3. Hashtag Freedom, demonstratie, vlam op de Dam. Staat hij op de Dam daar elke zondag van 1 tot 3 te demonstreren. Wordt in elkaar geslagen. Maar hij is mijn vierde muze. Oké. Okay. En Ajax, is dat ook nog een muze? Ja, want je hebt Ajax uit daar nu, zie je. Ja, kijk, Ajax is zo... Kijk, mijn ding is, ik probeer de hele tijd de kleedkamers in te gaan... maar ik heb het zo druk en zoveel dingen spelen er. Ze vragen jou voortdurend en je zegt, jongens, ik kan nu niet die kleedkamer in. Nee, maar ik wil zo graag erin, want ja, kijk, Ajax gaat natuurlijk de Champions League winnen met 3-2. Zeker. En ik heb een neef, Rens, hè. Define Rens. En ja, die moet sowieso mee met het Nederlands elftal. Maar Nederlands elftal, jongens, die mag alleen naar Qatar, hè. Louis van Gaal, hoor me. Naar Qatar met rouwbanden. Dan kunnen we gewoon gaan, die beker pakken, die sheiks zijn vingers steken... en dan hupsakee. En gewoon dan... voetballen met rouwbanden. Ja. Dat vind ik geen slechte suggestie, Mano. We horen jou zo meteen nog terug in het tweede uur... want wij komen zo aan het einde van het eerste uur Dijkstra en Evenblij ter plekke. Op tweede kerstavond live vanuit inloophuis Macom... voor een plek voor dak- en thuislozen in Amsterdam. We gaan het dus uit voor het NOS-journaal, maar straks zijn we er weer. Frank, zeker, we hebben nog een vol uur. We hebben het over de enorme toename van het aantal economische daklozen... en kunstenaar Sam Drucker, die vertelt over een heel bijzonder kunstproject. En ik heb gehoord dat jij, Erik Dijkstra... jouw favoriete kerstnummer gaat verklappen. Ik kan gewoon niet wachten. Ik heb iets bijzonders voor jou in aangebod, wou ik al zeggen. Ik laat me verrassen. Ik hoor u straks, of jullie horen straks. Na het journaal. Ster. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Leef de leven. Leef met wat je hebt, waar je ook bent. Leef met je onzekerheden. Leef naar je doelen toe en maak fouten. Leef klein of groot. En kies voor een zorgverzekeraar die weet hoe jij de leven leeft. Dat is Anderzorg. Zorg voor de leven al vanaf €114 per maand. Stap nu over op anderzorg.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door.

verbouwen, onderhouden of verduurzamen? Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. De Rooms-Katholieke bisschoppen nodigen iedereen van harte uit om Kerstmis te vieren. De geboorte van Jezus betekent overwinning van licht op duisternis, van vrede op geweld. Ga naar vierkerstmis.nl en ontdek hoe u thuis Kerstmis kunt meevieren met uw kerk. We wensen u een zalig Kerstmis. Als ik een huis wil kopen of verkopen, waar let ik dan op? Kijk voor onafhankelijke informatie op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. NPO Radio 1. BNN VARA. Blij ter plekke. Yes, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra in Even Blij ter plekke. Op tweede kerstavond live vanuit dak- en thuislozen inloophuis Macom in Amsterdam. Hier gaat het straks over de enorme toename van het aantal economisch daklozen. Dat zijn mensen die eigenlijk puur door geldproblemen hun hele hebben en houden zijn kwijtgeraakt. En hoe gemakkelijk dat eigenlijk kan, dat alles in één keer misgaat. Ja, we vieren kerst met de dak- en thuislozen bezoekers hier. En daar zijn gelukkig ook veel mooie verhalen te vertellen. Zoals het bijzondere kunstproject van Macom kunstenaars samen met onder andere Sam Drucker. Goeie kunstenaar, dat is echt een serieuze schilder, Sam Drucker. We horen straks ook nog verslaggever Rozemarijn Brus. Straatdichter Hilmano van Velzen draagt nog meer mooie gerichten voor. En jawel, het is tweede kerstdag, dus we hebben nog veel meer heerlijk lekkere kerstmuziek in de aanbieding. Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ja, stel je hebt een baan, een partner, een fijne woning en dan opeens loopt je relatie op de klippen en moet je je huis uit. Of ineens valt je werk weg en kun je de maandlasten niet meer ophoesten. Ja, probeer dan maar eens op korte termijn een nieuw onderdak te vinden. Nou ja, dat lukt lang niet iedereen. Sterker nog, steeds meer van dit soort mensen komen tegen al hun verwachting in op straat te staan. Economisch daklozen worden zij genoemd. De Regenbooggroep, een hulpverleningsorganisatie waar dit inloophuis, waar we nu ook zitten, ook toe behoort, maakt zich terecht grote zorgen over deze groep. Ja, Els van Koever. Je hebt een tijd lang vanuit de Regenbooggroep leiding gegeven aan het team dat zich ontfermde over economische daklozen. En doet nu nog steeds vrijwilligerswerk. Wat zijn die economisch daklozen eigenlijk voor mensen? Nou, ik vind het eigenlijk grappig hoe jullie de groep al identificeren als een heel herkenbare groep mensen. Ja. Namelijk onder andere de groep mensen om mij heen, ook vrienden van mij, die heus wel fatsoenlijke huur kunnen betalen, maar vanwege de hoge woningnood en de hoge prijzen, onder andere in de Randstad, en door allemaal persoonlijke omstandigheden, zoals het uit elkaar gaan, weet je, een relatie die opbreekt, het wegvallen van werk, faillissement op het moment dat je een eigen bedrijf hebt, of hoge schulden die zo hoog oplopen dat het op een gegeven moment te gek wordt, zeker in coronatijd. Mm-hmm. Het zijn mensen zoals jullie en ik die het niet meer redden om een eigen woning te betalen. Ja. En ook eigenlijk niet meer in een kamertje willen wonen. Zeker op het moment dat je ook kinderen hebt. Ja. Is dat eigenlijk niet meer acceptabel. Wat is dan de meest voorkomende reden eigenlijk dat die mensen in één keer op straat komen te staan? Nou, relatiebreuk is wel een veel voorkomende reden. Zeker omdat de woningen in Nederland niet meer helemaal, dat zijn of gezinswoningen of studentenkamers bij wijze van spreken die betaalbaar zijn. Maar op dit moment ook het wegvallen van werk en faillissement zijn echt wel redenen dat mensen op straat komen te staan. Maar kijk, ik kan me dat goed voorstellen, weet je wel, als je je werk verliest en er is zoveel woningnood, dat snap ik wel. Maar is dit echt een randstedelijk probleem? Het is niet alleen een randstedelijk probleem. Bijvoorbeeld, gewoon even een voorbeeld, het vinden van een sociale huurwoning in de echte verwegplekken. Zeeland, Friesland, Groningen. 2 tot 3 jaar. Ja. Dus op het moment dat je geen inkomen hebt wat private huur kan betalen, dan red je het niet in buitenstedelijke regio's. Mag je nou eigenlijk gewoon zeggen, Els, dat kan ons allemaal overkomen? Ik denk dat ons allemaal kan overkomen. En hoe groter je netwerk, hoe langer je het uitzinkt. Ja, maar dan kun je natuurlijk nog, hè? Je zit nog even bij je familie, of bij vrienden, op de bank. God, mag ik heel even een beetje bij jou slapen? Dat, of een maand, of misschien wel een half jaar. Ja. Maar hoe op een gegeven moment houdt dat natuurlijk op. Ja. En je hebt het natuurlijk ook over een hele grote groep mensen die niet hier geboren en getogen is. Dus dan is A, je netwerk kleiner. En B, ook de rijkdom van de mensen om je heen is minder groot dan wellicht dat van ons. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Dus je mogelijkheden zijn ook veel kleiner. Dus je hebt het ook over een hele grote groep mensen die het al moet doen met minder dan veel geboren en getogen Nederlanders gewend zijn. Ja. En dan daarnaast ook nog dakloos raakt. En gewoon zijn of haar weg niet meer kan vinden. Ja, Kathleen Dengers van het inloophuis Macom. Hier komen dagelijks thuis en daklozen binnen. Hoor je nou ook veel van dit soort verhalen? Ja, bij ons komen er dagelijks mensen binnen. Een vaste groep, maar ook vaak nieuwe mensen komen naar de regenbooggroep. Wij hebben met iedereen die nieuw binnenkomt bij ons een gesprek om te weten wie ben je, wat heb je nodig en kunnen wij werkelijk bieden wat je nodig hebt. Ja. Als daar een match is, is iemand welkom in het inloophuis. Maar als het bijvoorbeeld gaat om iemand die net dakloos is... Ja, die voorbeelden die Els eigenlijk geeft. Een relatie uitgeraakt. Ja. Ik heb even niks, kan even niet bij mensen langer op de bank slapen. Ja, die halen we eigenlijk niet het inloophuis binnen. Niet? Nee. Ik weet zelf... Waarom niet dan? Ik werk nu 17 jaar in een inloophuis. Ik zou niet op straat kunnen overleven zonder me te verdoven met alcohol of drugs. En lang niet iedereen doet dat in het inloophuis. Maar dat gevaar is er wel als je op straat terechtkomt. En daarom sturen wij een economisch dakloze door naar Els en haar team. Ja. Oh, maar serieus, je bent gewoon bang dat als hier iemand zich meldt... die inderdaad door totaal andere redenen op straat is komen te staan... dan in één keer een verslavingsprobleem erbij heeft. Nou ja, die wereld is wel keihard buiten op straat. Ja. En we hebben net toevallig aan tafel gesproken met een aantal mensen die dat niet doen. Mm-hmm. Maar ja, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Ja, precies. Ja. Wij zouden vanavond praten hier aan tafel met een meneer die eigenlijk vrij kort geleden economisch dakloos is geraakt. Klopt. We testen iedereen voor de uitzending. Die man die werd positief getest, dus die zit niet aan tafel hier. Maar merk jij nou dat probleem van economisch daklozen... is dat eigenlijk groter geworden door corona? Jazeker. Ja, hoe komt dat dan? Daar kan Els denk ik beter op antwoorden. Ja, Els, is er zicht op hoeveel mensen er op dit moment op deze manier dakloos zijn geraakt? Nou, als je nu kijkt, en dat benoemden we natuurlijk voor de uitzending al eventjes, voor dit deel van de uitzending. Er zijn bijna 1200 aanmeldingen geweest bij de regenbooggroep van de economisch daklozen. Die zocht er naar hulp. Maar je komt al in een best ver stadium als je ook daadwerkelijk om hulp gaat vragen bij een hulpverleningsorganisatie. Ja, maar dan heb je het hele traject met je omgeving al gehad. Dus refereer ik aan onszelf. Stel, er gebeurt van alles en je raakt dakloos. Dan ga je heel lang zoeken naar je eigen mogelijkheden voordat je ergens aanklopt. Dus de inschatting is dat er in Amsterdam op dit moment tussen de 2000 en de 3000 economisch daklozen zijn. Zo, die dat eigenlijk zijn er geen veel. Daar sla ik stil van achterover. Ja, weet je. Dat is zoveel. En is dat nou nog meer geworden door corona? Want door corona zijn juist de groepen die het meest kwetsbaar waren, zijn getroffen. Denk aan de mensen die geen vaste contracten hadden. Nou, in welke sectoren werken die mensen? Ja. Die zijn of zzp'er, of die werken in de horeca, of die werken in hotels, in toerisme. Sector, ja. Schiphol biedt al duizenden banen, ook aan mensen die in een best precaire situatie zitten, maar dat er net wel even hun geld verdienen. Mm-hmm. En al die mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. En op welke manier kun je deze mensen nou het beste helpen? Nou, wat Kathleen die zegt eigenlijk best wel duidelijk. Ja. Liever niet hier in het inloophuis. Voor de weet heb je ook nog een alcoholprobleem erbij of zo. Maar hoe moeten die mensen wel geholpen worden? Nou, liever niet in het inloophuis. Ik denk meer dat jij denkt, deze mensen kunnen ergens anders beter geholpen worden. Al zou je ze graag ontvangen. Maar waar kunnen ze dan wel goed geholpen worden? Allereerst, het allergrootste probleem is een huisvestingsprobleem. Ja. En dat kunnen wij als regenbooggroep niet oplossen. Dus het probleem wat er in heel Nederland bestaat... gaat om, er is een tekort aan huisvesting, betaalbare huisvesting voor deze groepen. Daarnaast is het allerbelangrijkste dat iemand in ieder geval tijdelijk een dak boven zijn hoofd heeft. Of dat nou in een hotel is, of in een tijdelijke woning... of in de woning van iemand anders die zomaar een kamer vrij heeft al jaren. En eigenlijk die kamer nergens voor gebruikt en denkt... goh, ik zou het best leuk vinden om, als hier ook iemand woont... en daar wat voor betaalt om mijn huis te delen. Wat iemand nodig heeft in zo'n situatie... is een stabiel dak boven zijn of haar hoofd. Ja, structureel. Een rustplek. Ja, precies. En je hebt over 2.000 à 3.000 mensen in Amsterdam. Dat vinden wij een heel hoog aantal. Ja, we zijn hier wel in Amsterdam. Dit is een beetje de moeilijkste plek van Nederland om een woning te vinden. Moet je dan niet als advies geven? Ja, kijk eens in een andere stad, andere plek. Absoluut. En daar is precies hetzelfde probleem op dit moment in Nederland. Dus in alle grote steden, daar waar het meeste werk is... zo eerlijk moet je ook zijn. Hè? Het is niet dat mensen zeggen... ik wil in Amsterdam wonen, want die grachten zijn zo mooi. Nee, ik wil in Amsterdam wonen, want daar heb ik het meeste kans om werk te vinden. Of in Rotterdam, of in Utrecht, of in Den Haag. Zelfs als je buiten de grote steden gaat kijken... is het echt ongelooflijk moeilijk om een huis te vinden. Maar dat ziet er voor de komende tijd. Het lijkt me niet dat er denken binnen 2 jaar heel veel extra woningen aankomen. Dus dit probleem wordt alleen maar groter en groter. Sla je de spijker op zijn kop van de moeilijkheid van dit werk, is dat je eigenlijk de oplossing die mensen nodig hebben niet kunt bieden. Nee. Maar die kun je wel bieden samen met de mensen om ons heen. Het voorbeeld wat ik net noem, je woont in een groot huis. Je hebt eigenlijk gewoon een kamer over, misschien wel 2. De kinderen zijn uit huis, de hypotheek is afgelost. Je zou het ook best leuk vinden als er ook iemand in je huis zou wonen. Het is natuurlijk een mogelijkheid om die kamers te verhuren. Onder andere via het project Onder de Pannen van de Regenbooggroep. Dat je mensen toch even tijdelijk een plek biedt om ergens stabiel te kunnen wonen. En van daaruit weer een toekomst op te bouwen. Kathleen, wat is dat voor een project, Onder de Pannen? Onder de Pannen is een project. Veel mensen hebben een kamer over, bijvoorbeeld. En soms zijn die mensen zelf hebben ook hulp nodig. Ze kunnen iemand in huis nemen. Wij nemen de zorg af van de Belastingdienst, van een tekort op je uitkering. En iemand gaat in huis, iemand heeft gezelschap. Iemand kan voor maximaal een jaar in huis wonen onder het project Onder de Pannen. Oké, en daar krijg je dan nog een beetje geld voor, begrijp ik, of niet? Je krijgt geld voor. En wij begeleiden om te kijken naar een jaar waar je naartoe doorstroomt. Ja, wat een mooi project eigenlijk. Ja, ongeveer 200 mensen. Oké, wat mooi dat mensen daarvoor allemaal. Je kunt natuurlijk ook, er zullen ook mensen zijn die denken van ja, die kamer, daar kan ik ook flink geld in van de studenten schudden of zo. Ja, een student wordt niet begeleid. En een student krijg je die na een jaar weer je woning uit. Ja, dat is maar de vraag. Ja, maar je doet ook iets goeds. Zo kun je het ook zeggen. En we hebben ook matchingsgesprekken. Enzovoort. Dat moet natuurlijk ook wel een beetje passen. Je moet er wel voor kiezen om dit dan ook te willen. En er zijn matchingsgesprekken. Ja. Je krijgt niet zomaar iemand in huis, wat je misschien bij student wel zou hebben. Maar wij kijken heel zorgvuldig. Klopt het? Gaat het goed? Dit contactmomenten, die houden we ook. Mooi project. Ja. Dank jullie wel zover. En veel succes verder in de toekomst. Dank je wel. Els van Koerden en Kathleen Denkers. Dank je wel. Goed, Ilmano van Velzen, ook wel de dakloze dichter, is hier nog steeds bij ons. Ilmano, zie jij eigenlijk wel eens economische daklozen op straat? Ach, ik zie alleen maar daklozen. Nee, maar het gesprek waar we nu net over hadden. En mensen die relatie uit, baan kwijt. Zeker, en dan in één keer heb je een probleem. Ja, zie je dat gebeuren? Ja, zeker. Wij lopen dag en dag op straat te dichten. En dan horen de mensen gillen achter hun gordijnen. En mensen gaan gewoon kapot. En dat is waarom ik ook alle Brenninkmeijers, Ventenen van Vlissingen, Cavaljo Heineken oproep om gewoon echt naar het volk te komen en het volk te brengen. Want het water staat echt tot hier bij heel veel mensen. En heel veel Nederlanders zijn niet gewend om hun hand op te houden. Die moeten carrière werken. Dus als je op een gegeven moment in problemen komt, dan ga jij niet hulp zoeken. Want dan wordt het alleen nog meer en nog meer. Maar heb jij daar ook moeite mee gehad om over die drempel te stappen, om hulp te zoeken? Nou ja, weet je, ik heb geen uitkering, ik heb geen hulpverlening, dingen meer. Want ik heb er heel weinig vertrouwen in. Kijk, de regenboogploegen, die doen dingen waarvan ze zeggen van super. Zoals jullie hier nu zijn ook bijvoorbeeld. Hè? Die hebben bijvoorbeeld ook met die corona-uitbraak hebben ze met heel veel pijn en moeite een sporthal kunnen afhuren. Ja. En later was de corona volgens Hutte weer minder. En toen werd iedereen weer op straat gejaagd. Maar die werden echt tegengewerkt. Ja. En waar zij het net over hebben, dat vind ik schitterend. Als jij gewoon een kamer hebt en je kan het gewoon van een jaar met behoud van, je verliest er niet op. Wauw, schitterend zou dat zijn. Ja, absoluut. Wat heb je eigenlijk om je nek hangen, Hilbouwen? We horen de hele tijd een beetje rinkelen. Ja. Ja, dat is mijn poëzieketting. Je poëzieketting? Die heb ik al vanaf dag 1. En daar kunnen dingen aan aangehangen worden. En dingen vanaf uit, als jij iets mooi vindt, kan je hem gewoon pakken. En dan hang je iets anders eraan, weet je wel. Ik zal even kijken wat bij me. Soms is die heel erg vol. En poëzieketting. Ja, een poëzieketting. We gaan nog een gedicht van je horen. Wat ga je voordragen? Ik ga een gedicht voordragen. Het heet Beroemd. Beroemd? Ja, want weet je, ik ben wel de beroemdste dichter van dit land. En daklozen dan ook. En ik had dit nooit kunnen dromen natuurlijk, hè. En het wordt alleen maar gekker en gekker. En steeds beroemder. We hebben ook de Zilveren Camera bijvoorbeeld gewonnen. De Paul Petersprijs. 8 foto's die in het Parool stonden. Die in Hilversum Museum te zien zijn. Alleen wij zijn nog nooit uitgenodigd ervoor. Terwijl wij echt op die foto's staan. Ja, oké. Maar dat zijn van die dingen, weet je wel. Waarvan akte? Maar we gaan nu luisteren naar Beroemd. Beroemd. Ik ben beroemd, zeggen zij samen in koor. En mocht ik het niet hebben gehoord, dan zeggen zij het mij nogmaals en weer. Ik ben de beroemdste, bekendste enner. Ik ben, zo zegt men mij, onsterfelijk. Een baas, zeg gerust, een hele baas. Zo zegt men mij. Een ware held. Elk zo'n mensenkind, zeg gerust alle kinderen, zo zegt men mij, kennen maar één dichter. Of ik het geloof of niet, die dichter is enkel en alleen de dakloze dichter. Zo zegt men mij. Je moet mij geen woorden in de mond leggen. Nee, helemaal niks, helemaal niks. Prachtig mooi. Ja, helemaal. Dank je wel. Goed, het is tijd voor weer wat kerstmuziek. Het is immers tweede kerstavond. Erik, ik heb in het vorige uur al verteld waarom het kerstlied van Tim Akkerman mijn favoriet is. Maar de vraag is, wat is die van jou? Ja, dat zal ik je verklappen, Frank Evenblij. We gaan luisteren naar een nummertje van Guus Meeuwis. Guus Meeuwis? Ja, van Guus Meeuwis, ja. Helemaal niks voor jou. Nee, ik ben niet per definitie een hele grote Guus Meeuwis fan, maar ik vind hem wel een geweldige liedjesmaker. Is die? En het nummer wat we nu gaan horen, dat stond ooit op een cd. Die kreeg je begin jaren 90. Ik woonde nog in Enschede. En toen kreeg je die cd gratis bij de VPRO-gids. Ja. En er stond op nummers van alle Excelsior-bands en zo. En een liedje van Guus Meeuwis. Dat dacht ik, Guus Meeuwis, weet op Excelsior, ja. Maar dat nummer, dat heet De Ezel. En dat gaat over de ezel tijdens kerst. Want de ezel is iemand, dat doen wij altijd een beetje... Nou ja, we zeggen toch een ezel, een beetje een dom dier of ja, zo. Ja, zeker. Ik vind het eigenlijk prachtige dieren, ezels. En op die ene nacht, misschien wel de belangrijkste nacht ooit... de nacht dat Jezus zelf werd geboren, speelde die ezel een heel, heel belangrijke rol. En daar pakt niemand die ezel ooit nog af. Dat is ook waar, dat mag en daar wel gaat het nummer over. Ja, dat is ook weer waar, ja. Gaan luisteren. Kun jij eigenlijk een ezel nadoen? Wat een rare vraag van. Ik me gewoon af. Nee, natuurlijk kan ik geen ezel nadoen. Weet ik veel hoe de ezel klinkt, man. Dan moet je met zijn staart trekken. Of ergens anders aan. De kerstezel van Guus Meeuwis klinkt in ieder geval zo. Ik droeg de moeder op mijn rug. Ze was zwanger, moe en bang. De vader slofte voor me uit. Het ging niet vlug, de reis was lang. Zo liep ik door de hele nacht, in het donker en de kou. Onwetend, niets vermoedend, dat er iets moois gebeuren zou. Ja, ik ben de ezel, ze noemen mij een domme kraf. Maar ik laat iedereen maar lachen, ik was erbij die ene nacht. Maar ik laat iedereen maar lachen, ik was erbij die ene nacht. We hebben heel de nacht gelopen. De kop omlaag in strakke pas, de moed zakte in mijn poten, toen er geen slaapplaats voor ons was. En na een ellenlange zoektocht, heb ik ze naar een stal gebracht. Mijn adem hield ze warm, hun leed verlicht, dat was mijn kracht. Maar ik laat iedereen maar lachen, ik was erbij die ene nacht. Maar ik laat iedereen maar lachen, ik was erbij die ene nacht. Ik ben die nacht gebleven, een wonder is geschied. Het kindeke, het werd geboren en de moraal van schone lied. Laat de mensen om je lachen, iedereen heeft wel eens iets beleefd, waardoor men hem nooit meer vergeet en zo het eeuwig leven heeft. Ja, ik ben de ezel, ik oog misschien wat slom, maar ieder jaar ben ik erbij, in jouw stal onder de boom. Maar ieder jaar ben ik erbij, in jouw stal onder de boom. Guus Meeuwis met De Ezel. Toch mooi, Frank, of niet? Ik vond het mooi, maar een beetje traag. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Zo'n hele zure man ben jij gewoon geworden dit jaar, weet je dat? Goed, we zijn vanavond de gast bij Makom in Amsterdam, een inloophuis voor dak- en thuislozen. En nog preciezer zitten wij nu in de kunstsuite van het pand. Jazeker, een heuse kunstsuite. Dagelijks worden hierdoor bezoekers van Makom aan hun kunstcreaties gewerkt. En iedere maand komt hier een vooraanstaande bekende kunstenaar langs om hen te inspireren en wat extra kneepjes bij te brengen. Ja, een mooi initiatief dat de Makom de kunstenaars inmiddels ook op de kaart heeft gezet, want museumdirecteuren en kunstexperts die houden hen inmiddels in de gaten. Bij ons aan tafel één van de kunstenaars die als eerste de samenwerking aanging, Sam Drucker. En tegenover hem een Makom-kunstenaar die les kreeg van Sam, Alexander. Welkom beiden. Ja, Sam, wat leuk dat je er bent. Als kunstenaar hang jij in musea, galerieën over de halve wereld. Toch? Dat mag je toch zeggen zo? Ja, bijna. Ja, dat mag wel gezegd worden. Maar waarom, toen je voor dit project gevraagd werd, hè, zei je meteen ja? Waarom werd ik gevraagd? Nou, ik zei helemaal niet meteen ja. Want het was in eerste instantie de twee dames die mij daarvoor benaderden. Ja. Die waren zelf helemaal nog niet duidelijk van wat ze wilden. Maar ze wilden een beetje oriënteren. En ze waren allebei, geloof ik, net afgestudeerd. Iets van communicatie, iets van kunstgeschiedenis, zoiets. Dus jij dacht, vaag verhaal is dit? Nou, ik vond, het was een zeer vaag verhaal, maar het was vooral onrealistisch. En dat was nou juist zo leuk, want zij dacht echt, dan gaan we allemaal bekende kunstenaars vragen en die gaan er dan lesgeven en die leveren misschien ook wel een werk in, dan gaan we veilen. Dat soort dingen. Ja, en, nou ja, en groot denken, dat is wel mooi. Ja. Heel groot denken, maar ook heel naïef denken. En ja, zo werkt dat vaak. Als je een beetje te naïef bent, dan krijg je vaak veel meer resultaat. Goeie ideeën, ja. Dan als je heel realistisch bent. Maar uiteindelijk is het wel geresulteerd in een vorm van samenwerking. Ja, nou, het duurde heel lang, maar op een gegeven moment was het dan zover dat ze dachten van, nou, dit kunnen we doen. En ik had ook vrij snel toegezegd van, ik wil best een keer maar waarom, een lesje. Waarom zei je, ik doe mee? Nou ja, ja je wil. Je hebt je eigen wereld waarin je hard werkt en het goed doet. Hè? In ieder geval genoeg om tevreden te zijn. En dan soms vragen mensen iets van je om anderen te helpen. Ja, zo simpel is het. Ja. En ik vind het een heel mooi doel natuurlijk. Kijk, lesgeven doe ik al jaren. Weliswaar niet veel, maar wel met grote overtuiging. Kijk, als je leert schilderen, dan leer je eigenlijk gewoon kijken. Dat is wat je waar het over gaat. Je leert heel goed kijken. Ja. En als je heel goed leert kijken, dan word je op een gegeven moment ook dan kom je los te staan van de algemeenheden en van de wetten en van de regels. Je wordt onafhankelijk. Goed kijken maakt onafhankelijk. Ja. En dat heb ik zelf ervaren op de kunstacademie. Het is gewoon een soort goddelijke staat. Je denkt van, ja, of je nou kunstenaar wordt of niet, en of je nou geld verdient of niet, maar dit is iets wat niemand me kan afnemen. Ja. Gewoon dat je zelf ziet en daar een oordeel over kan hebben. Ja. Geheel onafhankelijk. Maar hoe breng je dat dan over in dit geval? Hè, dat je dus het is heel simpel. Ja, ik bedoel, het is niet simpel. Want wij worden nogal gedreven door regels en door taal. Taal is ook een lastig ding, want wij kijken heel erg via taal. Ja. Hè, dus we snappen meteen wat iets betekent. Het zijn iconen, het zijn symbolen, het staat voor iets. En dat lezen wij. Zo worden we ook opgevoed en zo worden we ook onderwezen. Maar uiteindelijk is kijken volkomen los van die taal. En dat is heel moeilijk. Dat is niet zomaar in één lesje te doen, ook niet hier. Nee. Maar het is wel iets wat, als je dat heel lang doet, mensen die op kunstacademie komen en na 5 jaar, dan begint dat wat te worden. Ja. En dan kan je dus loskomen van al die betekenis die je kent en die je kan. Maar kijken heeft daar niets mee te maken. Ja. Je snapt vaak wat je ziet zonder te kijken. Maar hoe pak je dat dan aan? Dan kan je al kruipen een puntje aan zuigen. Ja, dat precies. Is mooi. Maar hoe pak je dat aan als je hier dan komt, zeg maar. En je werkt met mensen die willen misschien met bepaald materiaal werken. Nou, hoe ga je dan aan de slag? Je maakt hele kleine stapjes. En kijk, ik werk zelf al mijn leven lang op allerlei materialen die ik gewoon vind op straat. Ja, dus ja. Ik had daar een heel leuk bruggetje. Want ik dacht van, goh, als ik we hebben de deelnemers voorbereid. En ze heb gezegd van, goh, neem allemaal iets mee waar je op kan tekenen of schilderen. Ja. Wat je zelf vindt, wat je zelf gevonden hebt. Oké, dat was een voorwaarde. Je moet het op straat gevonden hebben. Dat was in die ene les die ik heb gegeven, was dat het idee. En dat vond ik een heel leuk idee. Omdat ik vermoedde dat mensen zonder thuis best wel veel op straat zijn. En ik ben zelf ook iemand die dus al zijn materialen, houten plankjes, zeiltjes, zonneweringen, lege tenten, al dat soort dingen uit de container trek. Ja. En daar schilder ik op. Hier tegenover jou zit Alexander. Alexander, jij bent de vaste bezoeker van Inloophuis Makom. Waarom ben je op een gegeven moment mee gaan doen aan dit project? Goedenavond. In eerste instantie vond ik leuk. Het was misschien wel naïef, werd gezegd, ideeën, maar in onze groep het leefde echt sterk gewoon. Oké. Okay. Wij zijn gewoon bezoekers van een inloophuis. Ja. We kregen te horen dat komen wel bekende kunstenaars langs. We kregen wel workshops van hun. Het was echt een leuke uitdaging gewoon. Ja, nou, je hebt hier wat spullen heb je meegenomen. Wat heb je meegenomen? Is dit allemaal wat je zelf hebt gemaakt? Ja. Nou, in eerste instantie wat onderdeel van Sam-project. Nou, wat is dit? Want je hebt hier een, is een soort van metalen rek of zo? Heb het je? Is alles van de straat. Ja. En wat is dit? Het is gezicht. Een gezicht? In het midden. Oh ja, Frank Muzieken, ja, met die neus in het midden. Ja. Ja, mooi gemaakt. Maar dan gewoon materialen van straat. Ik zie heel veel staal. En wat is het nog meer? Het is, ik had een jaar bezig met solderen. En eigenlijk niet. Het is een lijmpistool, het is heel licht. Okay. Ja. Kippengaas had ik op de straat gevonden. Ja, precies. Kippengaas, dat dacht ik al te herkennen. Dat soort dingen. So. Maar en Alexander, hoe kun je uitleggen waarom... je doet dit natuurlijk met veel collega's, hè, die komen hier dan ook naartoe. Kun je omschrijven waarom dit project nou heel goed werkt voor jullie? In eerste instantie, wij zijn leuk bezig. Weg van de straat. In plaats van... op straat zijn. Op straat zijn, niks doen of dergelijks. We zijn bezig. We hebben wel... We leven naar iets toe. Ja, je bent echt met naar een resultaat aan het toewerken. Ja, en het is een goede therapie, sowieso. Ja, dat kan ik me voorstellen. Veel met kleuren werken, oefenen. Dan zit je een beetje apart van deze ellende. En, ja. Sam, jij geeft natuurlijk, je vertelt net al, jij geeft vaker en al veel langer les. Is het leuk eigenlijk om les te geven aan mensen zoals Alexander? Dat is heel leuk. Het is natuurlijk wel een groep die extreem divers is. Dat heb je normaal niet. Normaal heb je groepen die altijd een beetje bij elkaar zitten. Maar de achtergronden van de deelnemers zijn echt heel erg verschillend. Ja. Dus er zijn mensen die ongelooflijk in zichzelf eigenlijk bijna meditatief aan het werk zijn. En dus misschien ook veel minder toelaten dan anderen die echt vragen wat moet ik doen. Om maar eens even twee contrasten te noemen. Zitten er wel eens dingen tussen waarvan je denkt dit is gewoon echt heel goed? Ja, dat is best wel regelmatig. Ja? Want het is echt juist... Kijk, als kunstenaar probeer je ook eigenlijk dingen te doen... die volkomen nergens op slaan, zal ik maar zeggen. Die nergens overgaan. Die je wil volkomen losstaan van dingen. Wat natuurlijk niet lukt. Want je hebt natuurlijk je geschiedenis en je hebt de boekenkast met kunstenaars... waar je van geleerd hebt. Maar het is natuurlijk al eeuwenlang... dat is vooral een modern streven om volkomen authentiek te zijn. Ja. Nou, en vrij te denken, ja. En vrij te denken. Als er hier in deze groep deelnemers iets aan de hand is... dan is het wel authentiek en vrij denken. Maar hoe kijk jij, Sam, dan naar Alexander? Nou ja, Alexander heeft een... kijk, dit portret dat herinner ik me helemaal niet. Maar nu begrijp ik ook dat hij dat pas daarna heeft gemaakt. Maar het heeft blijkbaar wel iets losgemaakt. Over het algemeen is zijn werk ook... die hoort bij dat werk wat ontzettend meditatief is. Bijna als een monnik. Bijna een soort... Ja, een soort inwendige drive, een soort motor... waar hij bijna zelf niet eens meer wat over te zeggen heeft. Zo ziet dat werk eruit. Dus het is super intensief. Laat nog eens wat zien, Alexander. Dan. We zien hier twee heel fijn werk eigenlijk. Het zijn duizenden lijntjes. Volgens mij is het ook ballpoint waarmee je werkt? Ja, ik maak gewoon gebruik van gewone balpennen. Gewone bal. Ja, ja. Geen flauwe gul. Geen lijners en geen... Nee, maar we zien fantasieachtige tekeningen. Maar met hele dunne, heel veel lijntjes. Wel mooi gemaakt. Vlinders, ja. En ik had bij die eerste les had ik, behalve dan dat materiaal wat ze zelf meenamen... had ik ook gezorgd voor evenveel spiegeltjes als deelnemers. En ze hebben dus een zelfportret gemaakt. Iets wat ik zelf ook veel doe. Ja. En het naar jezelf kijken en daar het over hebben... Hè, en dan denken mensen vaak dat die oogjes, dat zijn twee amandeltjes... En is een iris nou blauw of bruin? Oh nee, hij is bruin. Zo werkt dat dus niet. Zo tekent iemand die alleen maar snapt en denkt. Ja. Maar als je kijkt, dan zie je niet altijd een amandeltje. En soms zie je niet dat een oog bruin is, want dan valt hij weg in het donker. En dat is iets, dan moet je je openstellen om ook te geloven... van wat je op dit moment met dit licht tegenover je hebt zitten. Ja. Dat ben je dan zelf. Dat is fantastisch voor iemand. Ja. Nou, ieder jaar wordt er ook een grote expositie georganiseerd. Jij bent er ook een keer geweest, toch, Sam? Ja, ik ben er een paar keer geweest. Nou ja, aan het eind van een seizoen hebben veel deelnemers werk ingeleverd. En dat werd opgehangen op verschillende plekken. Daar zit heel goed werk bij. Dat werd dan geveild. En dat werd ook verkocht aan allerlei mensen om hun heen. Maar ik heb ook begrepen dat bij die veilingen dat er werk wordt geveild, hè, wat gemaakt is door mensen die, zeg maar, deze workshops volgen. Ja. Maar dat daar ook zo nu en dan kunstwerken tussen zitten, verstopt eigenlijk, van bijvoorbeeld van jou. Nou, de kunstenaars die meededen, die dus les hebben gegeven, die werden ook gevraagd of zij ook wat wilden inleveren. Mensen die hier een lesje... Heb ik ook gedaan. Mensen die hier een lesje hebben gedraaid, die krijgen veel sympathie voor dit instituut. Ja, maar jij hebt ook een werk van jou erop tussen verstopt. Dus er waren, zeg maar, een x-aantal kunstwerken, maar er zat één originele Sam Drukker tussen. Ja. Maar die werd wel herkend. Toch wel? Ja. Maar nee, dat is heel leuk. Andere kunstenaars hebben dat ook gedaan. En het is ook hartstikke leuk. Ook aantrekkelijk voor kopers om langs te komen. En dat werk is ook goedkoper als elders. Ja. Is er ook werk van jou verkocht, Alexander? Ik had de laatste keer voor €800 verkocht. Kijk, €800, hallo meneer. Drie of vier werken, weet ik niet meer. Maar ik had de helft gedoneerd aan onze kunstsuite. Materialen en... Wat lief van je. Ja. Zo doen we gewoon. En uiteindelijk is ook het Amsterdam Museum geweest, een curator. Ja, en moet je voorstellen, dit zegt natuurlijk iets dat dit gebeurt. Die tentoonstelling, zij heeft daar werk gekocht. Dat is in bezit van het museum. Ja. Dat is ook hartstikke leuk. Ja, dat hoort ook een beetje bij de stad. Wanneer is die weer zo'n expositie, zo'n veiling? Ik zal je bellen. Heel graag. Ja, we komen graag kijken. Bedankt, Alexander, maakomkunstenaar hier in het Inloophuis. En Sam Drukker, professioneel kunstenaar. Ja, vanavond in de kerstspecial van Dijkstra en Evenblij ter plekke aandacht voor dak- en thuisloze mensen. We gaan naar het koffiehuis aan de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Dat is namelijk dé plek waar iedereen welkom is. Zowel ongedocumenteerde dak- en thuislozen als mensen met recht op opvang. Iedereen kan hier aan het werk om zo toch nog een klein beetje geld te verdienen. Ja, dat kan bijvoorbeeld bij de veegploeg. Een team mensen dat de straat in de binnenstad blinkend schoonhoudt. Verslaggever Rosemarijn Brus die liep een gigantische koude ochtend mee met zo'n veegploeg. En dan begin je natuurlijk met een lekker bakje koffie. Het begint al lekker te ruiken. Koffie? Ja. Ik ben Nelly Duindam en ik doe al een aantal jaar, ik denk 5-6 jaar... vrijwilligerswerk hier in het koffiehuis en de kledingwinkel. Het koffiehuis, het is een plek waar iedereen mag komen, ook als ze geen recht hebben, tussen aanhalingstekens, op opvang of op inloop. Mensen die niet gedocumenteerd zijn, die hebben geen recht op opvang. Nee. Die lopen op straat en met hun ziel onder hun arm. En hier hebben ze een taak. Dus dat is, vind ik zelf wel uniek hieraan. Dat je mensen die eigenlijk helemaal geen hulp krijgen, dat ze zichzelf ook een beetje helpen. Hè? Door te werken helpen ze zichzelf ook. Dus de veegploeg, dat moet ik zien als werk. Ja. Dat is juist het mooie, ze hebben werk. Ze worden niet bezig gehouden, nee, ze hebben gewoon echt werk. De straat moet schoon, er wordt voor betaald. En dat geeft een meerwaarde. Er gebeurt eigenlijk van alles hier in dit kleine koffiehuisje. Oké, wat gaan we doen, jongens? We gaan vegen. Ja, dit is de vegen, ja. Kijk uit, het is hier wat glad. Ja, heel erg goed, pas op, hè. Hoe lang zit jij bij de veegploeg? Ik kom even wandelen in je jaartje, even kijken. Beter dan alleen op straat zwerven, toch? Dan ben je met je omgeving, ben je met vrienden bezig. Beetje lachen. En jij heet? Beenbrain. Jij bent de leukste van de ploeg. Ja. En hoe lang zit jij bij de veegploeg? Misschien 20 jaar of zo. En hoe oud ben je nu? Ik? Wow, wat jij denkt. 63 jaar. Ben je 63? En hoe lang leef je dan al op straat? Oh, misschien 25 jaar. Mijn eer die doen met mij moeilijk. Ik wil werk, echt werk. Ik heb diploma, ik heb te veel diploma. Ik slaap hier 25 jaar op straat. Hè? In de ochtend wake up en ik ga veel ploegen. Ik hou van deze muziek. Kijk, wacht. Dies. We lopen hier met vuilniszakken en van die grijpertjes. En we gaan de boel hier eens even opruimen. Straat schoon te maken. Precies. Boeren, zie je dit als jouw ploeg? Dat is mijn veegploeg. 6, 7, 8, 9 mensen loopt met mijn veegploeg. En hoe ben je hier terechtgekomen? Lang verhaal. Het is een lang verhaal. En nu is het best wel koud. Erg. En doe je dit dan elke dag? 365 dagen per jaar. Non-stop. Je kijkt er ook wel een beetje trots bij. Moet. Ik heb geen andere keuze hoor. Zodra je hebt geen papieren, dus je hebt geen doel. En houd op. Je kan niet verder kijken, weet je. Je denkt niet na of een toekomst of nadelen enzovoort. Ik heb dat niet. Het maakt je kwaad? Ja, heel erg hoor. Maar dan is het dus wel fijn dat je nu wel op pad kan gaan en iets te doen hebt, toch? Tuurlijk. Ik ben er al een paar keer bijna gevallen, maar jij glijdt alsof je hier heel erg aan gewend bent. Ja toch, omdat we hebben ervaren. Ik ben nu terug bij het koffiehuis. Toen ik net op straat was en met de jongens aan het praten was, toen ze wilden eigenlijk ook niet vertellen hoe ze er terecht zijn gekomen. Ja. Nou ja, dat is moeilijk. Het is aangrijpend. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen verhaal waarom die dakloos is geworden. Ja, het is wel overleven op straat. En ja, ook niet het uitzicht dat je daar uitkomt. Dat is natuurlijk ook het erge. En ja, zolang ze gewoon op straat lopen, komen ze er ook niet uit. Want je bent de hele dag bezig van waar ga ik vanavond slapen? Waar krijg ik mijn eten? En ja, wij proberen dus toch door ze dat werk te geven, en we hebben dan dat veegploegwerk, toch te kijken, kun je toch niet, doordat ze wat meer geld krijgen en meer onder de mensen komen, ja, dat je er dan toch een paar uit krijgt. Ik ben blij dat ik daaraan mee kan, een steentje aan bij kan dragen. Ja. Ja, we horen een ijskoud, maar ook een prachtig mooi verslag van onze eigen Rozemarijn Brus. Zullen we nog een kerstplaatje draaien? Heb jij zin in nog een kerstplaatje? Zeker. Nou, ik heb er voor jou nog eentje in aanbieding, Frank. Van de Pokes gaan we naar luisteren. Ken je nog met Shane McGowan? Zeker. Shane McGowan, een gitant met in de mond en altijd dronken op het podium. Ja. Nou, die heeft ooit een liedje gemaakt, dat heet Fairy Tale of New York. En dat gaat over twee daklozen die elkaar ontmoeten in de drunk tank in New York. Mooi. Op kerstavond. Ik ben benieuwd. En dan ontstaat er een soort van romance tussen die twee. Maar aan het einde krijgen ze ook weer een beetje ruzie met elkaar. En dan roept hij een beetje dronken. I could have been someone, weet je wel. Ik had rijk kunnen zijn en beroemd. En dan zegt hij, ja, so could anyone. Dat had iedereen wel kunnen gebeuren. The Pokes, Fairy Tales in New York. Fairy Tale of New York. It was Christmas Eve, babe. And drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. God, this year's for me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy fag. Dat waren de Pogues met Fairy Tale of New York. Ja, het was inderdaad of, je had gelijk. Prachtig nummer. Dat was toch een mooi nummer? Ja, of niet? Ben je nou cynisch of niet? Helemaal niet. Ik vind het een prachtig mooi nummer. Nee, ik kwam nog even terug omdat ik hem verkeerd had aangekondigd. Het is inderdaad of New York. Fairy Tale of New York. Ja, duidelijk. Ja, mooi nummer. Misschien zit u vanavond wel aan uw smartphone gekluisterd omdat u via de radio heen hebt zo heerlijk zitten luisteren naar deze knusse warme kerstshow. Of misschien hebt u zo met die telefoon nog even uw oude tante of moeder geappt om haar te bedanken voor die enige zelfgevreubelde kerstkaart. De smartphone, we kunnen niet meer zonder. Maar let op. Hij kan ook echt van levensbelang zijn. Ja, zeker voor mensen zonder dak boven hun hoofd. En daarom is de Regenbooggroep een actie begonnen om zoveel mogelijk van die slimme telefoons in te zamelen. Aangeschoven zijn wederom Ricardo en Servet. Twee bezoekers van het inloophuis Macom, die u vorige uur al kon huren. En ook Kathleen Denkers, locatiehoofd van Macom, zit weer aan tafel. Ja, Ricardo, heb jij een smartphone? Nee, ik heb geen smartphone. Geen smartphone? Waarom niet? Ik heb niet de mogelijkheid nog gehad om een aan te schaffen, dus okay. Ik heb het niet. Nou, wellicht kom je in aanmerking dan voor eentje. Servet, heb jij een smartphone? Ja, ik heb toevallig 14 dagen geleden heb ik extra geld gevraagd vanaf de budgetbeheer. En daarmee heb ik een tablet gekocht. Ah, kijk aan. En, maar daar kun je niet mee bellen? Niet echt. Nee. Maar waarom vind je het fijn om zo'n een tablet te hebben? Is het belangrijk om er een te hebben? Ja, vooral voor het nieuws. Want wij beschikken hier niet over een tv. Draaien over het algemeen muziek. En nu met die coronaperiode. Ja, je moet natuurlijk wel weten wanneer de lockdown komt. En, wat, je wil op de hoogte blijven. Ja, ja natuurlijk. Ja. Want er zijn dus nog ergere situaties dat mensen op straat leven. Ja. Die zijn vrijwel helemaal losgekoppeld van... realiteit. En mobiele telefoons, mannen, dat is echt heel erg belangrijk. Ja, is dat... Dat is niet de enige reden. Maar ook onder ons zijn natuurlijk ook mensen met lichamelijke handicap. En die slapen op straat of in een boot of waar dan ook. Mocht er wat gebeuren, ze kunnen niemand waarschuwen. Mm-hmm. Ja. En ik vind het echt wel een van de hoofdredenen. Ja, wat dat betreft is het ontzettend belangrijk om het te doen. Maar ik bedoel, je hebt ook geen zin om, neem ik aan, de hele dag te kijken van wanneer de lockdown weer wordt afgekondigd enzovoort. Nee. Gebruik je het ook voor leuke dingen? Ja, leuke dingen. Nieuws kijken. Soms de filmpje kijken hier. We beschikken over de wifi. Ja, dus dan kun je nog wel eens een beetje grappige dingen kijken af en toe. Ja, of gewoon je hoofd even ergens anders opzetten, een filmpje kijken. Dat helpt ook best wel. Ja, gedachten verzetten. Ricardo, zou een smartphone jouw leven makkelijker maken? Ja, in zekere zin wel. Je kan dan meedoen met deze maatschappij die digitaal is. Zonder smartphone lijkt het als je binnen dezelfde samenleving als andere mensen. Maar je leeft in een soort parallele wereld. Want zij zijn bezig met sociale media en dergelijke. En dat jij gebruikt dat dus niet. Weet jij wat Instagram en zo, wat dat behelst? Ik weet het wel, omdat andere mensen mij vertellen van... ze hebben iets gezien op sociale media en zo, TikTok. Ja. En, ja. Vandaar dat ik het weet. Ja. Dus. Het is ook een hele handige manier om contact te houden... met vrienden en familie die je niet dagelijks belt of berichten stuurt. Zeker. En... ik weet ook dat er is een dienst die heet WhatsApp. En vele mensen zeggen dat is gratis. Ja. En, dus vandaar dat ik het een en ander van weet. Ja, veel mensen gebruiken het WhatsApp. Dat is best wel populair. Ja. Ja, kun je snel communiceren met elkaar. Hey Servet, jij hebt daar net een tablet gekocht, een nieuwe. Krijg je daar wel eens flauwe opmerkingen over? Hè? Dat mensen zeggen, van, ja, je bent dak of thuis, of je wel een nieuwe tablet? Nee, eerlijk gezegd. Nee, zo'n opmerking niet. Ze vinden hem wel allemaal te groot. Maar ja, goed, ik heb slechte ogen. Ik ben 60 jaar. Ik word in januari 61. En Ja. Het is best wel handig. En Kathleen, hoe zit dat met jullie? Want jullie zijn een soort van actie begonnen eigenlijk om oude smartphones in te zamelen. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, nou, het is tegenwoordig eigenlijk geen eens meer een luxe om een smartphone te hebben, maar een noodzaak. Ja. Als je kijkt, en dan helemaal voor onze bezoekers, de daklozen. Als je voor woningnet wil reageren. Ja, je krijgt sms'jes binnen. Dan moet je ook vaak snel reageren. Mensen die werk willen vinden. E-mail. Ik kan een voorbeeld geven. Ongeveer in de lockdown. Mensen konden binnenslapen. Mensen waren niet meer bezig met overleven. Maar waren bezig met leven. Omdat iedereen binnen kon slapen. En een van onze bezoekers die dronk heel erg veel. En die is helemaal van de alcohol afgegaan. En die was een half jaar helemaal zonder alcohol. En heeft toen bedacht, weet je, ik wil wel gaan werken. Die is naar Uber iets gegaan, heeft een baan gekregen. Wat een fiets liggen, hij heeft een fiets gekregen. Ik had nog een telefoon in mijn keukenlaar liggen, heb ik aan hem meegegeven. En hij ging op stap voor Uber iets. Vervolgens kwam hij een half uur later zwaar gedesillusioneerd terug. Die telefoon had hem begeven. En toen dacht ik, oh, ik had die telefoon natuurlijk weggedaan, omdat die batterij het helemaal niet meer deed. Ja, precies. Ja. Nou ja, ondertussen, we hebben een telefoon voor hem geregeld. Hij doet zijn baan. Hij heeft nu een kamer. Hij heeft contact met zijn familie. En alles is eigenlijk weer op orde, dankzij één rot mobieltje. Ja, dat is dus een noodzaak. Dus eigenlijk is dit ook een oproep van mensen. Als je nou nog een oude in je keukenlaatje hebt liggen, die het nog wel doet, die met zo'n verrotte batterij is die van jou, maar dan zijn jullie bij gebaat. Zeker, zeker. We hebben ook een hele mooie sms-actie. En dan kan je, als je 4333 en dan sms-telefoon, wordt er eenmalig €3 afgeschreven. Ja. En wij kunnen met €200 kunnen we een hele degelijke, goede telefoon kunnen we kopen. En dan kunnen we weer mensen mee helpen. Oké, okay, dus nog één keer sms het woord telefoon naar 4333. Klopt. Ja. En dan wordt er €3 afgeschreven. Eenmalig. En hopelijk kun je daar een heleboel smartphones van kopen. En bel te goed dan. Ja. Jij klinkt in één keer als iemand van Colty. Ja, dat hebben we vroeger ook gewerkt. Dus dan ga ik er gelijk weer in die modus. Ja. Ja, mooi dat je dat nog steeds hebt. Ja. Ricardo, als jij nou een smartphone hebt, wat is het eerste wat je gaat doen? Ik zou dan meedoen met die QI-app van Woningnet. En daar kun je al je gegevens in stoppen met je DigiD. Ja. En dan kun je heel snel reageren op woningen. Of je kunt ook op maat een woning aangeboden krijgen door Woningnet. Want die werken daarmee. En die hebben het van deze zomer gelanceerd. Dus dat is het eerste wat ik zou doen. Ja, okay. Begrijpelijk. Kedien, hoeveel van die smartphones hebben jullie intussen al ingezameld? We hebben er 150. Oh. En wij, als je kijkt, we hebben 450 mensen die erin nodig zouden hebben, van de daklozen. Dan zijn er bij de economisch daklozen zo'n 1150 mensen die ook niet allemaal een smartphone hebben. Dus we zijn er nog lang niet. Nee, duidelijk, ja. Nou ja, goed, duidelijk. Als je een telefoontje hebt, breng hem in ieder geval naar de regenboog. Heb jij niet nog een paar oude telefoons liggen? Ja, maar die moet ik wel even leeghalen, volgens mij, eerst. Ja, dat is richting op, dat wordt niemand leuk, geloof. Dan kun je een boek over schrijven, ja. God, allemaal. Ja, ja, goed. Trouwens, de telefoontjes allemaal eerst naar Login, heet dat. Dat is een bedrijf en die haalt ze allemaal leeg. Ja, maar okay. Ik denk in Erik's geval dat hij dat beter zelf even kan doen. Okay. Bedankt voor het vertrouwen, Frank. Ja. Ja, goed, ik hoop van harte dat er gigantisch veel smartphones en bergen beeldgoed jullie kant op komen. Dat zou een prachtig kerstcadeau zijn. Dank jullie wel, Ricardo, Servet en Kathleen, voor jullie heldere uitleg. We gaan nog een kerstliedje doen. Ja. Heb jij nog een kerstliedje in de aanbieding, Frank, even? Ja, laten we dat doen. Want over 2 uur is het allemaal weer voorbij, die kerst. Maar ik wil nog even één kerstliedje horen. En dat is wel van Merel, die ik zelf sowieso echt geweldig vind. Merel, met een Merel, Merel, ja, Merel. Precies. Leuke vrouw. En Kerst met de Fam, dat is een onwijs leuk kerst liedje. Kerst met de Fam, met die clip, met die videoclip, ja. In een kerstcentrum of ja, zo, geloof ik. Ja, in volgens mij zo'n tuincentrum, ja. Ja. Maar ik vind het liedje sowieso geweldig, al is het alleen maar omdat mijn eigen dochter Bobby in het koortje van het liedje meezingt. Dan horen we een beetje aan het einde, geloof ik. Dan hoor je er mee zingen. Ja. Kerst met de Fam, van Merel. Nou gaan we het godverdomme gezellig hebben deze kerst. Mijn vader spuit sneeuw in de kozijnen waar nu opeens allemaal treinen rijden. Het huis op zijn kop met een stal in de schuur. Schat, is de oven op temperatuur en een munt moet geplukt. Ja. En de tafel gedekt. Doe het zelf. En het rendier in de voortuin moet nog worden gecheckt. Rendier in de voortuin? What the fuck, mam? Wat fijn dat je er bent. Even weg uit Amsterdam. Zeker nu het uit is, even lekker met de Fam. Mam, ik sta nu bij dat rendier, maar op welk knopje ik ook druk. Ik hoor alleen maar een vaag soort gebrom. Volgens mij is dat ding gewoon stuk. Nee. Dan moet je even wachten, want dat beest dat warmt nu op. En straks knippert hij in alle kleuren. Dat is toch helemaal top? Ja, echt top, mam. Kerst met de Fam, gezellig. Kerst met de Fam, kerst met de Fam, gezellig. Wauw, wat leuk al die treinen in de kozijnen.